105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyoların başındakilere iyi akşamlar. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu haftanın ilk akşamında da beraber ve solo sohbetlerde sizlerle birlikteyiz. Saat saat 20'ye kadar 2 saat boyunca birlikte olacağız. Ve şehrin nabzını bu sefer göbekten mi tutacağız? Nasıl tutacağız? Yani şehir taşikardi olmuş. Nabız falan tansiyonu yüksek. Şehrin tansiyonunu tutacağız olsun bari ya. Bir yere not edelim de salı günü. Şehrin büyük, tansiyonuna bakacağız. Büyük 18, küçük 11. Salı niye? Ya işte salı ne bileyim. Yarının işte, tansiyonunu. Yarının tansiyonunu. Tansiyon tahminleri. Önceden yapılmış. Şehrin tansiyonunu ölçüyoruz. Onu çok güzel düşündüm Fahir. Çünkü öyle. Bir gün öncesinden eğer şey yaparsak, tutarsak. Hazırlıklı oluruz. Tansiyona hazırlıklı oluruz. Evet, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler diyoruz. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Ankara'mızda da güzel bir yağmur eşlik ediyor akşama. Ama tam anlamıyla güzel bir yağmur. Yani ıslanabilmek için 1,5 saat altında dolaşmak lazım. Ahmak ıslatan işte. Ben hamburger alırken bir tane çocuk geldi, o 1,5 saat altında dolaşmıştı, yazık. Ben işte arabadan indim, hemen koştum bir şeyler almaya. Ondan sonra böyle işte omuzlar falan ıslan. Bir çocuk geldi, yazık. İki tane hamburger. Sen de o duruma sokacaktın kendini. Bana ama... diyor ki şurada sağ tarafta dur. Sen devam et. Ondan sonra ben yürüyerek geleyim radyoya. Ah canım, kıyamam. Yoktan ceza yemişsin istemedim de ondan. Ha, yani ben ikinize de kıyamam. Doğru. Gerçi sağ salim geldik. Evet, güzel de geldiniz. Eliniz boş gelmemesi de ayrı bir güzellik oldu. Akşam yemeğinde ne yediğimizi böylelikle tüm Ankara'yla da paylaşmış olduk. Hamburger. Evet, bir değişiklik yaptık. Güzel oldu. Gerçi patatesi falan yoktu yanında ama olsun, o haliyle bile düşünmeniz şart yeter. Değil. Şart değil. Sevgili dinleyiciler, beraber ve solo sohbetlerde pazartesi gününün gündemini, aklımızdan geçenleri sizlerle konuşacağız. Ama önce bazı mesajlar var. Cuma günü internette bir problemimiz vardı. Evdeki problemi olduğu gibi stüdyoya da taşıdığımdan burada da bağlanamıyorduk. Bazı mesajlar gelmiş bize cuma günkü yayınımız sırasında. Oktay, ilk önce senin bir hoşça kal demen gerekiyor. Çünkü dinleyicimiz uyarmış, Oktay'ın hoşça kalı duyulmadı diye. Ben hoşça kal demedim çünkü programın sonunda birimiz eksili olarak hoşça kal diyoruz. Hayır, üçümüz her... hoşça kal dedik o gün. Hayır, işte ben geneli ilk başta söylüyorum. Cuma günü demedim. İkiniz dediniz hoşça kal diye. Zaten hiçbir zaman üçümüz demediğimiz için programda ben dedim herhalde bir, en az bir kişi diye yazılıdır bu kural diye düşünerek üçüncü hoşça kal demedim ama bugün iki kere hoşça kal diyeyim o zaman ben. Çünkü şimdi saat 18.09 durup dururken hoşça kal dersen de bir garip olacak programın başında. Sen zaten başında. Bir 15-20 dakika sonra bir hoşça kal diyecek misin gibi doğru, biliyorsun. Evet, bir 15-20 dakika sonra bir hoşça kal derim ben. Evet. Ondan sonra beraber tekrar gelirim. Beraber sohbetlerin dışa bakan yüzü Oktay Demirci. Ondan sonra tekrar hoşça kal. Bugün çok güzel. Ben o zaman iki kere hoşça kal demek için bir şey yapalım. Bir programdan ayrılayım, sonra tekrar geleyim. Hoşça kalların asla tükenmeyeceğini net bir şekilde gösteriyorsun bize galiba. Yani ya da. Ama o biraz tuhaf olmuyor mu? Ya yani, tamam, şimdi ben de hoşça kalın demeyi çok istiyorum ama birileri beni tutuyor. Yani birileri dediğim içimden birisi, dur söylemeyeceğim. Çünkü radyodan dinleyen birisi için şöyle bir şey. İşte programımız burada sona erdi. Yarın tekrar birlikte olacağı dek hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. Ne yani, bu şimdi? O zaman bu sunucu... Ha, bir günaydın olsa mesela, o günaydın öyle değil. Sunucu klasiğini paylaşalım. Mesela? Nasıl yapacağız? Yani şey, bir sonraki programımızda... Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Tekrar o, devam etmek işte, gerekiyor. Bir acaba iki tur mu atsak? İki tur atınca bir garip mi duyuluyor? Bir tamam, yapalım mı onu? Bir sonraki programımızda... Yeniden görüşmek dileğiyle. Yarın akşam yine aynı saatte... Hayır, hoşça, hoşça kalın diyeceksin. Diyeceğim. Ondan sonra gene hoşça kalın tamam işte, iki tur hoşça kalın diyeceğiz. Sadece hoşça kalın. İki tur. Tamam. O sırada da mikrofonlarımız kapanacak gibi düşünelim. Ha, tamam. Kapatmıyoruz. Kapatmadan düşünüyoruz. Evet. Sesli. Şu anda sesli düşünüyoruz sevgili dinleyiciler. Yine paylaşmalı mı başlıyoruz? Yine paylaşmalı evet. Başlayalım. Bir sonraki programımızda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Saçma oldu, saçma oldu. Ya. Çok saçma oldu. Evet. Demek ki bir hoşça kalın yeniden merhaba demek için ideal. İki tanesi biraz aşırı doza girer. Üç tanesi artık hakikaten doz aşırı mı? Yani. Dozaş. Bu arada biz uzun zamandır ihmal ediyoruz yine ama bugün biraz hareketlendireceğimizi umuyorum. Beraber ve solosohbetler.com adlı bir blog adresimiz var. Orada zamanında yazdığımız bir konu vardı. Hatta son konumuz da olabilir. Uzun zamandır bakmadım. Tabii böyle olunca dinleyicilerimiz de bakmamış oluyor genelde. Rahatsız edici sorular diye bir konu açmıştık hatırlarsanız burada. Evet. Uzun uzun o soruları listelemiştik. Ona yılbaşında yeni bir... ne yapıyorsun sorusu gibi bir örnek. Evet. Ona ilave evet. gelmiş. Tez nasıl gidiyor sorusu da rahatsız edici sorulardanmış. Biz çok üniversiteden evet. sonra okuyamadığımız için. Okuyamadık. Hayata evet. atıldık. O yüzden bu tip şeyleri bilmiyoruz. Bunların hepsini uzun uzun konuşacağız sevgili dinleyiciler. Benim aklımda bir şey vardı. Yolda Oktay'a da söyledim de biz zamanında çok güzel bir girişime ön ayak olmuştuk. Neydi? Sıradan insanın hayatından manşetler. Gerçekten de hiçbirimiz gazetelerin 3. sayfalarına düşmeyelim. Dileğimiz olur. Ne, yani, ben düşmek üzereydim işte. Hırsız olurum. Ben hep adi vakalarla geliyorum zaten. Trafik kazası. Efendim. Pardon. Maddi hasarlı trafik kazası. Trafik kazası, doğru. Efendime söyleyeyim. Maddi zararlı. Hırsızlık. Efendime söyleyeyim. Onun dışında da şöyle bir düşünüyorum da yok yani. Başka bir şey yok. Ama son bir sene içerisinde bir insan için de yeterli diye düşünüyorum. Niye? Manşetten de haber olabilirsen. Full artı full artı full artı full, full. Arabasını aldı diye. Gerçi ne tip bir gazetede manşetten haber olursun bu konu için bilmiyorum ama. Yani öyle bir şey de olabilir. Hep üçüncü sayfa haberin yok. Yani o şey için üçüncü sayfa haberim var canım. Normal şu anda basılı olan gazeteler için üçüncü sayfa haberim var ama sıradan insanın güncesinde çok haber çok bende haber inanılmaz. İşte onlardan biraz yapalım. Sıradan insanın hayatına renk katacak haberlere imza atmıştık. Şimdi yani tamam sıradan hayatımızda gazetelere düşmeyeceğiz. İlk sayfalarda hiç yer almayacağız. O belli, dinleyicilerimizi de dahil ediyorum buna. Magazin sayfalarında yer almayacağımız daha da garanti. Niye canım, magazinsel bir sürü şey yaşamıyor muyuz? İşte bugüne kadar ben seni magazinden değil de daha çok sohbetlerimizden takip ettim. Çünkü şöyle demiştin, ben hatırlıyorum. Özel hayatımda değil, yaptığım işte gündeme gelmek istiyorum diye bir söz etmiştin. Ya, o sözümü de çok ciddiye aldılar. Bugüne kadar hiç görmedik sizin magazin sayfalarını. Niye ben internet siteleri de dahil mi bu magazin konusuna? Yani mesela internet siteleri ise dizioyuncuları.com sitesinde orada bir haberi yok ki. Vesikalık fotoğrafı magazin haberi mi oldu? Vesikalık fotoğrafı var mı? Yok ki. Yok, vesikalık değil de güzel bir fotoğrafım var orada. Böyle yani. Bir yan duran fotoğrafı var ya. Yan duran değil ya. Duvar önündeki melül bakan fotoğrafım var ya, o duruyor orada. He. Yani o sayılır mı mesela magazine? Sayılmaz değil mi? Sayılmaz tabii. Zayıf yani. Zayıf. Magazinimiz zayıf. Biraz magazini kuvvetlendirmemiz lazım. O yüzden biz beraber ve solosohbetler.com'da kendi magazinimizi yaratacağız. Yani böyle bir imkanımız var. Madem elimizde bir medya gücü var, neden bu medya gücünü kullanmıyoruz? Sen ne dersin Oktay? Rahatsız oldu. Belli oluyor. Evet. Magazin gerçekten çok severek izlenen, izlenmesi kolay, zevkli, bir o kadar da eğlenceli. Dolayısıyla ben buna biraz ağırlık verelim. Ben gerçi zamanında tam böyle şeyden dönmüştüm yani. Magazin dünyasına tam giriş yapıyorduk ama yanlış yerden giriş yapıyormuşuz. Hatırlarsınız televizyon programı zamanında. Giremedik yani. O dönemi iyi kullanamadık. Ne zaman giriyordun? Ben hiç hatırlamıyorum. Ne zaman? Dönemin meşhur sanatçılarından hatırlarsınız. Ebru Hanım'la olan. Evet. Soyadını vermiyoruz ki şeye düşmesin diye. Soyadını da verebilirsiniz. Kimsenin tanımadığı bir ünlü sanatçımız. Bir albüm çıkardı. Ebru Hanım'ın kendisi bir magazin programlarında, yani bugün telefon etse beraber ve solo sohbetlerin magazin sayfalarında yer alabilir mi? O konu üzerinde bile düşünmemiz lazım. Sevgili dinleyiciler, eğer magazin haberleri, daha doğrusu yaptığınız işle değil de özel hayatınızla gündeme gelmek istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Hakkınızdaki son dedikoduları bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de bunları beraber ve solosohbetler.com adresinden herkese duyurabiliriz. Beraber ve solosohbetler.com'a girip yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bunun dışında beraber ve solosohbetler@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Ve de Twitter'da, yeni oyuncağımız Twitter'da bize ulaşabilirsiniz. Twitter'daki ismimiz beraber ve soludur. Buradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Ben şimdi magazinle ilgili şunu fark ettim. Akşama doğru. Evet. Çok güzel bir sistem kurmuşlar. Şimdi bu sonuçta bir gazetenin magazin eki veya magazin sayfası var ya. Evet. Buranın dolması lazım. Yani aslında her gün orayı dolduracak olaylar oluyordur da bu muhabirler bu olayların peşinde ömürlerini geçirmekten yoruluyorlardır. Onu takip edeyim, bunu takip edeyim. Onun yerine çok güzel yeni bir sistem var. Mesela çok örneğini gördük bunun. En son mesela neydi? Cem Özer'le Nurgül Yeşilçay. Boşanıyorlardı. Şöyle bir duruma bakıyorlar, ne oluyor ne bitiyor diye. Ondan sonra bir bomba patlatıyorlar. Şey dediler, Nurgül Yeşilçay Cem Özer'le evlendikten sonra kariyeri düşüşe geçti. Hani bu şey olarak baktığın zaman gerçekten böyle bir görüntü var. Daha şeyin tam aksine filmler. Değil mi? Nasıl Sarkozy döneminde Fransa uçuşa geçti. Cem Özer döneminde de Nurgül Yeşilçay düşüşe geçti. Bunu görüyorlar ve şey diye bir haber yazıyorlar oraya. Zaten ellerinde fotoğraf ünlü var. İnsanlar olduklarından bol bol fotoğrafları var. Fotoğrafları var. Nurgül Nurgül. Nurgül. Nurgül Yeşilçay Cem Özer'in hayatındaki olumsuz etkileri yüzünden boşanmaya karar verdi. Ondan sonra bir iki tane cümle. O gün çıktı mı? Çıktı. Bitti gitti. Ertesi gün ne şey diye. Boşanmıyoruz diye zaten onlar kendileri geliyorlar. Otomatikman o günü de çıkardı. O gün de çıktı. Yani haftada iki defa, üç defa bunu yaptın mı o gazete doluyor yani. Keşke birimiz burada şeyden bahsedebilseydi. İşte hakkımızda asılsız bir takım şeyler çıkıyor da. Onlarla artık tenezzül edip cevap vermiyorum bile falan diye. Yeterince ünlü olabilseydik de böyle sıkıntılar yaşıyor biliyor olsaydık yani. Ya bence bizim magazin uygulamamız daha güzel, daha nezih olacak. Daha içler rahat ederek uygulayacağız Fahir. O senin keşke diye başladığın şey hakikaten çok kısa bir sürede acayip yorucu bir şey olabilir. Çok yorucu bir şey olabilir insan için. O yüzden bence burada bunun provasını yapalım ama herhalde seviyeli ve nezih magazin mi yapacağız biz? Yani denk gelirse seviyesizini yani, yaparız. Çünkü millet ona aç. Seviyesiz demeyeyim de yalan haberde magazin olabilir mi? Tabii ya, özellikle ben yalan habere yönelelim diyorum. Çünkü gerçek haberler çok sıkıcı. Yani kaç ünlünün hayatında skandal var ya. Ben şimdi açıyorum böyle gazetelerin magazin eklerini. Orada bir böyle bir çiğlik, bir rahatsız edicilik, bir utanç verici olay görmeye çalışıyorum. Şey görüyorum işte. Bebekleriyle parka gittiler. Geç. Ondan sonra yeni albüm için stüdyoya girdi. Geç. Orada bir şey yok ki. Magazin bu değil. Magazin bu değil yani. Bebekleri bir tane sanatçımızı görüyoruz. Kucağında tatlı bir çocukla ha ha ha diye gülüyor. Ben ama arkada bir onu. Başka küçük çocuk daha varsa ve gerçekten o da onun çocuğuysa magazin o zaman, budur işte. Veya o tatlı çocukla o sanatçıyı ayrı ayrı görsek. Bu çocuğun babası bu. İnkar ediyor falan diye görsek. İşte o zaman ben onu zevkle okumaya başlıyorum. Yani en son Michael Jackson'da da öyle olmamış mıydı? Bir tane çocuk nasıl oluyorsa Michael Jackson'ın estetikli haline benziyor. Çünkü çocuk buldular. Michael Jackson'ın gizli oğlu dediler. Bu estetik yani nasıl? Genetiğe sirayet etmiyor değil mi? Öyle bir şey yok. Yani benim bildiğim kadarıyla etmiyor. Bize lisede falan biyoloji derslerinde öyle öğretmediler. Zamanında, ama sonradan kazanılmış özellikler genlerle aktarılır falan diyorlardı. Sonradan kazanılmış özellikler genlerle aktarılmıyor. Hiç öyle olmuyor. Aktarılmıyormuş mesela. İşte canım, güreşçi örneği vardır ya. Bir tane i̇şte daha net yani. Örnek var ya. Bir tane sıkıcı adam ömür boyu farelerin kuyruğunu kesmiş ya. Bu sefer bunu da kesiyorum anasını babasını ki yalnız kuyruksuz hadi. Olmadı. Bunu da kesiyorum. Bunları kesin de dedeye çekecek falan diye denediler. Olmadı. Yani o adam, o çocuk daha doğrusu Michael Jackson'ın ameliyatlı haline nasıl benzedi anlamak zor. Veya Michael Jackson hep ameliyatlıydı. Yıllar içinde o ameliyatı silip silip gerçek yüzüyle karşımıza çıktı. He. O da olabilir. Bir bakış açısı tabii. Diyorlar. Tabii bakış açısı olarak doğru olabilir. Şimdi o zaman benim aklımdaki magazin haberi Oktay'ı ilgilendiriyor. Evet. Çünkü tam da dinleyicilerimizin böyle merakını biraz uyandıracak. Biraz böyle şey var. Gıdıklayacak mı? Gıdıklayacak, çimdik diyecek, köpürtecek. Heh. Daha aklına gelecek başka bir şey varsa onu da yapacağını. Şimdi kaşıyacak böyle. Kaşıyacak. Tamam, çok merak ettim. Nedir? Şimdi biliyorsun eşin Didem. Tamam. Geçtiğimiz günlerde Sudan'a gitti. Evet. Karakıta Afrika'nın bir başka güzel tarafını bize gösterecek. Şimdi ben şöyle bir manşet atıyorum. Yıllardır yılbaşını birlikte geçirmeye özen gösteren demirci çifti bu yılbaşında demirci çiftinin üstünde kara bulutlar. Kara tırnak içinde. Afrika'ya. Kara bulutlar dolaşıyor. Ondan sonra. Ne diyorsun Oktay? Ben zaten burada dahil olamıyorum galiba. Daha değil. Birinin hakkında yapılacağı için magazin. Ben sizi dinliyorum. Yani en son ben mesela siz haberi yayınladıktan sonra şey yapabilirim. Tekzip. Yayınımıza tekzip edilir. Efendim bu böyle bir şey yoktur falan diyebilirim. Şimdi işte yıllarca her yılbaşında birlikte görmeye alıştığımız demirci çifti bu yılbaşına ayrı giriyor. Didem Demirci'nin sebepsiz bir yere kış ortasında Afrika'ya gitmesi de Afrika ziyareti dikkatlerden kaçmadı. Bence olur bu. Zaten budur yani. Tutar. Ya Oktay, nasıl açıklayacaksın bunu? Yani hakikaten biz sonuçta arkadaşlar... Çok güzel, ben manşeti de düşündüm. Oktay Demirci'nin kış bekleri olarak bir fotoğrafı, ezik evde Didem olmadığı için gazete üstünde simit yerken tepede manşet: We are the world, we are the children. Ve Türkiye'de. Ve çok yani güzel. Sudan'da değil, bak dikkat et. Bak haberin elitliğine dikkat et. Yani ince noktasına dikkat et Fahir. Yani Türkiye'deyim ben. Değil mi? Türkiye'deyim de bu kadar şeyi boşuna etmedim ben. Şey de olabilir mi? Başlık, alt başlık. Oktay Demirci'nin kara tırnak içinde talihi. Ne diyorsunuz? Kara talihi. Arkada da şöyle bir şey olsun. Oktay Demirci evinde gizli hedef. Eskilerin deyimiyle yeni oyunun adıyla Risk. Onun üstünde simit yiyor ve bir eliyle simit yerken üstüne bir parça peynirin düşmüş olduğu Afrika kıtasını şeyin üstünde gösteriyor. Peyniri mi gösteriyorum? Orada ya Afrika işte kıtası. O bir şey. Ne der? Okuyucunun metaforu. Okuyucunun takdirine bırakılmış. Şimdi beyaz peynir ya. He. Beyaz peynir, kara kıta, Oktay Demirci'nin kara talihi ve işte yani. Ve arkada bir saat olsun. Hmm. Yani ben onu ayarlarım. Ayarlarım dedim. Saati nereye? Ayarlayacağım. Jakarta'ya mı gitti? Hayır, tam olarak ne efendim? Ne bileyim canım, Sudan diye Jakarta. Endonezya'da falan. Evet, birden şeyim devrelerim karıştı. Sudan'da Khartoum'a gitti. Khartoum. Öyle söyleniyormuş. Khartoum'a mı? Evet. Arkada tam saat, ben şeyi gösterirken tam saat 12. 12'ye 1 dakika var ya da. Yeni yıla girecek. Tam yeni yıla girerken elimde kuru ekmek ve peyniri gösterirken. Nasıl? Güzel. Yani şimdi böyle bir haber için senin işbirliği yapman lazım. Bu tamamen İşbirliği için Oktay Demirci'ye çıkmasın ismi. Bu tamamen senin dışında bir şey olması lazım. Hmm. Yani eski bir fotoğrafın olması. Mesela sünnetinde oynarken Oktay Demirci bir çocuk gibi ağladı diye sünnetinde ağlarken veya mesela bir fotoğraf. He, anladım. Öyle ama yine lazım. Haber bu mu? Haber bu, haber değişmiyor. Ama o zaman dinleyicilerimiz kendileri hakkında şeyi iletemeyecekler bize. Yani onun bir mantıksal şeyi var. Dinleyicimiz şey olsa iyi olur. Dahil olsa mı? Tabi. Yani dinleyicilerimiz kendileri hakkında bir takım haberleri bize gönderecekleri için herkes kendisiyle ilgili magazinel olayları aktarsın. Ya da haber şekline onu biz getirelim. O da olabilir. Evet, doğru. Yaşadıklarını, yani yaşadıklarını söylesinler. Yani sıradan bir olayı biz nasıl zamanında manşet haline getirdiysek bunları da biz şey haline getiririz. Haber değeri taşıyan hale getiririz. Magazin unsurunu yakalamayı beceririz. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Beraber ve solo bitişik yazarak bizi Twitter'da da bulabilirsiniz. 444-2406 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Özel hayatınızla ilgili bilgileri bize ulaştırın. Biz de sizi magazin yıldızı yapalım. Sonra da o kadar abartalım ki şey lafını edin. Ettirelim bu akşam. Herkesin bu lafı etme hakkı var yani. Özel hayatımda değil, yaptıklarımla gündeme gelmek istiyorum diye. O çok güzel bir olay. Çok güzel. Yani bu cümleyi birisinin söylemesi lazım yani. Peki senin mesela magazinel anlamda, magazinel anlamda bir şeyin var mı? Mesela bu sabah ayrılırken ettiğin kurduğun bir takım cümlelerden, ettiğin laflardan ben şu başlığı Ege'ye uygun görüyorum. Fahir ne dersin bilmiyorum. Ege'nin bir fotoğrafı. Hmm. Ama stüdyodaki bir fotoğrafı, yani öyle olayla ilgili falan değil. Altta da başlık. Başlık şu: Ege Kayacan aşure konusunda sınıfta kaldı. Mesela. Aşure yaparken Ege'nin bir şeyleri yanlış yaparak kötü bir aşure ortaya çıkardığını anlatan bir olay. Ne diyorsun? Yani onu biraz daha renklendirmek lazım aslında bakacak olursan. Şey diyebiliriz ona. Özel yaşamında olduğu kadar mutfak yaşamında da başarılarını görmeye alışık olduğumuz Ege Kayacan'dan senin dediğin haberin aşure içi fiyaskosu. Şöyle senin diyelim, haberin içi ama. Ege Kayacan'ın hayatı aşureye döndü. Özel hayatındaki çalkantılar, iş dünyasındaki çalkantılar ve mutfak hayatımdaki çalkantıların hepsi karıştı. Altta da küçük harflerle aşure de aşure olsa bari gibi. Ama o zaman senin hayatının karışıklığına yönelik bir haber yapılmış oluyor. Aşure'yi kötü yaptığına dair bir haber değil. Değil mi? Her şeyi kötü yaptığım ortaya çıkıyor. Ve başıma gelen her şeyi hak ettiğim ortaya çıkıyor. Tabii canım, aslında bakacak olursan senin için genel olarak yani bir şeyler söylenecekti ama böyle hep eksikti. Tam denk edilip gelemiyordu. Başına gelen her şeyi hak eden Ege Kayacan yakalandı. Fahir mesela bak. Senin için çok ben güzel. Ben hiç hak etmedim, gözünü seveyim. Senin için çok güzel. Bana buldum. Hiçbir şeyse bak gözünü seveyim. Sen, sen karışma. Ki... Sen bırakacaksın. Sen haber yazılırken gazetecinin şeyine ne karışıyorsun? Özgürlüğüne. İstersen başka bir konuyu açalım buradan. Başka bir şeyler tartışalım. Senin için şunu düşünüyorum. Mesela bir fotoğrafın yine. Hı-hı. Arabanın içinde. yeni bir arabanın içinde poz veriyorsun. Onun altında şey. Fahir Önç hırsızlara seslendi. Laptop değil, önemli olan içindekileri. Mesela. Ha şöyle bir haber de nasıl? Şöyle devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde evine hırsız giren Fahir Önç. Bu aralar evden çalınan şeyleri değil. Laptop'taki fotoğrafların ve bir takım özel videoların derdinde. Hırsıza açık çağrıda bulunan açık çeklere evden çaldığının kat kat fazlasını veririm. Yeter ki o fotoğrafları basına sızdırma derken yakalandı. Mesela o tip bir şey. Tabii canım. Veya Fahir Önç hırsıza dışından... mesaj verdi. Bak. Hı. Fahir Önç hırsıza mesaj verdi. Ben o parayı yine kazanırım. Böyle anlamsız anlamsız bir şey. Böyle de olabilir. Yani düşman çatlatan tipte haberlerde yapabiliriz. Yani şey haberin alt metninde de şöyle bir şeyler olabilir. Yıllardır bin bir emekle topladığı görüntüleri şey görüntüleri. Basına şey, sızdıran. Basına sızdıran. Fahir Önç yakalandı. Sen kelepçeli bir şekilde bir fotoğraf. Öyle hayır öyle bir şey yok. Çok yakında mesela gerçekten Orhan Gencebay'ın evi soyulmuş. Aslında biraz oradan aklıma geldi. Bu Orhan Gencebay'ın laptopu çalınmış. Daha doğrusu ofisi ne hırsız girmiş. İşte dizüstü bilgisayarlar işte bir takım şeyler çalınmış. Bilgisayarlar Orhan Gencebay'ın da en çok üzüldüğü şey yeni besteleri işte o bilgisayarların içindeydi. Başka hiçbir yerde yoktu. Ne olur hırsız ama kardeşim. Ama insan bir kopyalamaz mı? Hırsız kardeşim o bilgisayarları getirmese bile içindekileri getir. Bir de Orhan Gencebay son derece kibar. Hep kardeşim diye işte, konuşuyor. Kardeşim işte hırsıza da ben kardeşimi de neyine. Nereden kardeşin oluyorum dese adam. İyice şey durumu düşersin. Hem hırsız hem ukala. Hem ukala. Hakikaten ukala. Yani Yavuz hırsız. Çok ayıp bir şey yani. Öyle de denmez. Çok hakikaten bu bilgisayar dünyasında işte bu kopyalama hadisesini bir türlü anlayamıyorum ben. Yani öyle işlerle uğraşıyorsan onu bir değil, üç değil, beş değil, 50 tane yere yazarım ben. O şeyinde Yavuz diye isim geliyor. Neydi hırsız o? Mı? Hayır böyle hani şeyde oynuyordu, Avrupa yakasında oynuyordu ya Kert. Yavuz. Yavuz. Yavuz Seçkin. Ha Yavuz Seçkin. Onun da laptopu çalınmış işte. Bütün senaryo gitmiş. O da şey peşinde. Başka hiçbir yerde de yoktu. Ne yapsas ki diye. Onun peşine düşüyor yani. Şimdi... Ama hayır öyle bir durumda gerçekten şey yapmamak lazım. Başka bir yere daha kopyalamaz mı insan dememek lazım. Yok zaten herkesin ben burada başına, hiçbir şey demiyorum canım. Burada ben benim evi nerede bulacak dedim ondan sonraki gece yani ondan sonraki değil üzerinden daha 10 saat geçmeden maşallah tır teber hale geldik. İşte yani. O yüzden ve de hele senin şaşırdığın şey gerçekten herkesin başına her an gelebilecek. İki kere de kopyalasan ikisi birden de kaybolabilir. O tip bilgiler dijital ortamlarda öyle şanssızlıklar yaşanıyor da. Şimdi biz dönelim konumuza magazin dünyasına. Dinleyicilerimizden gelecek biz magazine bilgileri haber haline getiriyoruz. Haber haline getiriyoruz. Bu arada Oktay'cığım evet, seni uğurlayalım yavaş yavaş. Sen bir birinci hoşçakalını et. Ondan sonra ikinci, üçüncü hoşçakalıyla tekrar Oktay Demirci aramızda olacak. Biz de bazı şeyleri hiç bilmiyoruz. Gerçekten hiç bilmiyoruz. Yani yıllardır şu mikrofon karşısında vır vır vır vır vır konuşuyoruz. Elimize bazı şanslar geçiyor. Onları da değerlendirmedikten sonra da niye bizim program olmuyor? Nerede hata yapıyoruz? Niye beceremiyoruz biz bu işi diye düşünüyoruz. İşte adam stüdyodan çıkması lazım. Niye hoşça kalın diyerek çıkıyor. Vursun masaya elini. Ondan sonra bir ağır hakaretle çıksın. Stüdyoyu terk eden Oktay Demirci yakalandı diye mi? Ben yine hoşça kalın diyerek çıkayım. Nezihliğini bozmasın. Siz arkamdan şey yapın. Saydırırsın. Yani stüdyoyu terk etti olur falan canım. Diye haber yapın yani. Ne olacak? Onun yerine sen bir ağır hakaret etsen biz gene arkandan konuşurduk. Ondan sonra ne desem barışma... ne desem itiraz ediyorsunuz ya. Hayır, ben gidiyorum o zaman. Yani buyurun. Sen nasıl gidiyorsun ya? Burada bir yayıncılık yapılıyor ya. Lütfen stüdyoyu terk edin. Böyle bir yayıncılık anlayışı yok ki o zaman. Oktay Bey ya. Bari tam stüdyoyu terk ediyorsunuz da sandalye kırmayın. Bir de sandalye öyle mi kırdı? Bu olduğu yerde. Allah Allah. Neyse iyi çocuk hoş çocuk da yani bu işte bir aniden parlayıveriyor. Yani iyidir, hoştur, nezihtir, eğitimlidir, kültürlüdür, bilgilidir, sevecendir, babacandır, cömerttir. Çok güzel şeyler bunlar. Çok güzel özellikler sayabilirim ama işte bu aniden parlayıveriyor. Ben hemen Twitter'a yazıyorum. Oktay Demirci stüdyoyu neden terk etti? Valla bunun sebebini biz de tam olarak bilemiyoruz. Bu bir şey değil. Sonuçta terk etmesi gerekiyorsa terk eder. Eminim altında önemli sebepler yatıyordur. Bunları ilerleyen dakikalarda umarız ki sağlıklı biçimde dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Ben bazı tabii yani şimdi bunların hepsi dedikodu, en baştan söylemek istiyorum. Aslında zaten dedikodu ve magazin dediğimiz şey böyle yapılıyor. Hmm. Dinleyicilerimiz de bir şey halinde görsünler. Biz de işin uzmanı değiliz tabii de bizim yaptığımızlar çok daha iyi yapılıyor bazı şeyler. Oktay Demirci'nin stüdyoyu terk etmesi anlaşmalı diyorlar. Yani anlaşmış zaten en baştan stüdyoya girerken terk edeceği belliymiş. Çünkü yeni çıkaracağı albüm için böyle bir reklam yapma amacı diyorlar. Oktay Demirci'nin bireysel bir takım çalışmaları olduğu söyleniyor. Gruptan ayrı olarak çıkaracağı ilk çalışma olacak. Ne tip bir çalışma onu da bilmiyoruz. Yani bu bir ben uzun süredir Oktay'ı gözlemlediğim kadarıyla Oktay'ın ilk romanı. Pek yakın zamanda herkesin dinlenebildiği bir ortamda, herkesin dinlenebildiği bir ortamda adlı eserini yayınlayacak diye Oktay Demirci'ye yakın kaynaklardan aldığımız bilgiler bunlar. Kaynak veremiyoruz, kusura bakmasınlar. Bunun biraz şey çalışmalarını yapıyor, işte halk arasındaki tabiriyle PR çalışmaları. PR'ın tam olarak şeysi ne? Halkla ilişkiler çalışması. Yani public relations. Public relations dediğimiz şey, değil mi? Hani hatamız olmasın. Bununla ilgili hareketler olduğu tahmin ediliyor. Bakılacağız yani, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Oktay Demirci'nin bu dönemlerdeki hareketlerine bir türlü anlam verilemiyor. Bir taraftan kara talihi, Oktay Demirci'nin ailesinin üstünde dolaşan kara bulutlar mı buna sebep? Yoksa aile ortamında yakalayamadığı mutluluğu belki de edebiyat dünyasında yakalamaya çalışıyor. Bunun da etkileri olabilir. Bunları ilerleyen dakikalarda daha da ayrıntılı olarak inceleme fırsatı bulacağız. Önümüzdeki günlerde de kokusunun ortaya çıkacağını düşünüyorum ben. Bu, aynı kanaatteyim. Ama bu ucuz girişimlerle, ucuz mu? Evet. Bu ucuz numaralarla, bu eskimiş numaralarla bir yere varabileceğini zannetmiyorum. Gönül isterdi ki biz burada Oktay'ın çalışmalarının kalitesini konuşalım. Oktay'ın bu dünyadaki yerini konuşalım. Ama şimdi neyi konuşuyoruz? Bu çirkinliğini konuşuyoruz. Bu profesyonelliğe sığmayan davranışını konuşuyoruz. Böyle bir kütleden böyle bir hareketi açıkçası beklemezdim ben. Yani hani dünya üzerindeki yeri dediğin zaman 110 gibi rakamlar telaffuz ediliyor bazı kaynaklarca. Böyle bir kütlenin böyle bir harekette bulunması ilk kez, bilmiyorum yani dünya tarihinde belki de ilk kez. Şimdi bizden kaçmaz sesiyle okuyunuz diye Murat Gürdal Akkoç'tan bir mail geldi. Gerçekten de hakikaten güzel bir hizmet verdiğimizi şimdi anladım. Yani güzel güzel yazmış. Sonunda Murat Bey'den medyada bahsedilecek. Çok Murat, güzel bir şey. Murat Gürdal Akkoç. Hı hı. Ben mi okuyayım? Sen daha güzel yapıyordun. Aslında Oktay en güzel yapıyordu. En güzel, en birinci Oktay. İşte bak. Acı tarafı bu. Şu anda Oktay'ın burada olması gerekiyorken. Evet, tam ihtiyacın çünkü olduğun zaman orada olmayan şey nedir? Oktay Demirci. Bence hiç olmamış şeydir o. Belki de hiç yoktu bizlerle birlikte. Hiç olmamış diye de düşünebiliriz. Neyse, ben dilim döndüğünce bizden kaçma sesiyle okumaya çalışayım. Murat Gürdal Akkoç'un magazine yansımasını. Ankara halkının sıradan simalarından Murat Gürdal Akkoç, Avatar filmini ikinci kez seyretmek üzere gittiği lüks bir alışveriş merkezinde üzerine çorba döken kişiye ateş püskürdü. Yeni pantolonu ve montunun üzerinde pirinç taneleriyle yürekleri burkan Akkoç, Türkiye olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde bir özür bile dilemeden uzaklaşan bu şahsa sinkaflarımı iletiyorum dedi ve hukuka başvuracağını da söylemeyi ihmal etmedi. Murat Bey, Murat Bey, çorbayı neliydi peki bari? Ay, beceremedim ya. Ege'cim vallahi var ya, hiç bizden kaçmaz. Hiç sevdiğim yani, bizden kaçmazı. Hep geç saat. Dur bak. Bir saniye. Hemen geleyim oraya. Ha. Ankara halkının sırada simalarında Murat Gürdal Akkoç, Avatar filmini ikinci kez seyretmek üzere gittiği lüks bir alışveriş merkezi. Dur, şimdi şeyden hata yapıyoruz. Ha. Ankara halkının Murat Gürdal Akkoç, Avatar filmini ikinci kez izliyormuş. Ha. Ne oldu Murat Bey? İlkinde anlamadınız mı? Ha. Arada yorum yap. Laf çarpmamız gerekiyor, tamam. Ankara halkının sıradan simalarında Murat Gürdal Akkoç, Avatar filmini ikinci kez seyrederken yakalandı. Oo Murat Bey, birinci seyrettiğinizden hiçbir şey anlamadınız mı? Lüks bir alışveriş merkezinde üzerine çorba döken kişiye ateş püskürdü. Murat Bey, bu ne sinir? Yeni pantolon. Yeni pantolonu ve montunun üzerindeki pirinç taneleriyle yürekleri burkan Akkoç, Türkiye halkı olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde bir özür bile dilemeden uzaklaşan bu şahsa ateş püskürdü. Oo Murat Bey. Bu ne hararet? Evet. Yani 3 aşağı 5 yukarı böyle. Çok güzel oldu bence. Yani çünkü şimdi burada arada yorum olmadığı zaman hiçbir esprisi yok. Hiçbir esprisi yok. Evet, hiçbir esprisi yok. Evet, Murat Gürdal Akkoç şu anda artık bir magazin figürü. Ve benim için bitmiştir. Çünkü ben kimsenin bilmediği zamanlarda Murat Bey'i yani beraber ve solosohbetler.com adresinde pek çok illüstrasyonu var. Ben oradan takip ediyordum. Gerçekten de. Yaptığı işleriyle gündeme geliyordu bugüne kadar. Yaptığı işleriyle gerçekten güçlü çizgisiyle, sıra dışı çizgisiyle gündeme geliyordu. Şimdi artık magazin figürü oldu. Sinemaya gitmeler. Üstüne çorba yani reklam için çorba dökülüyor. Adamın biri çorba kaşıkla ben hiç birinin başkasının üstüne çorba döktüğünü görmedim. Açıkça söylemek gerekirse hani yine amiyane bir tabir olacak ama reklam kokan hareketler bunlar. Ne? Reklam kokan hareketler. Ha, reklam kokan. Yani tam tabiri caizse böyle karşılamak lazım. Yazıklar olsun diyorum ben Murat Bey'e. Yani başka söyleyecek kelime bulamıyorum açıkçası. Zeynep Tarkan şöyle yazmış. Ben hemen şey yazmıştım Twitter'a da, hayatınızda magazinel olay var mı? Olmaz olur mu? Hepimiz alkol alıyoruz. Bar çıkışlarında olmadık birilerine yakalanıyoruz demiş. Böyle bir şey aslında yani saatimiz müsait değil ki öyle bir yerden. İş çıkışında kameralarımıza yakalandı diye bir şey mi yapsak? İş çıkışında. İşten bugün işte biraz uzadı. Müdür toplantıya son dakikaya toplantı koydu. İş çıkışı. Oo! Zeynep Hanım, bu saatlere kadar ne toplantısıymış bu? Bizden kaçmaz. İyi, deminkinden daha iyi. Daha iyi değil hallice, mi? Daha iyi. Ama o sesi şey vereceksin. Ya ben yakalandı. Bunu yapabilmem için önce birinin taklidini yapması lazım. Orijinalini hiç bilmediğimden ben zaten hiç seyretmedin mi? Suyunun suyunu yapabiliyorum ancak. Ah canım, kıyamam ama bilgisayar da senin önünde olduğu için yapacak da bir şey yok. Evet işte yani böyle zaman zaman insan kendine bir görevin içinde buluyor. Maalesef. Sevgili dinleyiciler, hayatınızda magazinel önem taşıyan olayları bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz de bunları beraber ve solsohbetler.com'a koyabiliriz. Sonra da biraz gündeme bakacağız. Hep magazin, hep magazin değil tabii ki. Biraz haberlere de dönmemiz gerekiyor. Bir müzik arası verelim, Sting dinleyelim. Hemen ardından da yeniden beraber ve solo sohbetlerde buluşalım. Oh. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Saat 20'ye kadar birlikte olacağız. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz. Ve bu arada blogumuza da bir göz atabilirsiniz çünkü magazin haberleriyle çalkalanıyor. Bunun dışında kendi magazin haberlerinizi, kendi uydurulmuş reklam kokan haberlerinizi bize gönderebilirsiniz. Biz de onlara olduğu gibi beraber ve solo sohbetler adlı seviyeli magazin sitesinde yayınlayabiliriz. Fahir Bey, bu arada magazini bırakalım, gündeme bakalım demiştik. Evet, gündeme bakalım. Bir süre öncesinde burada ne konuşuyorduk biz? Pek çok şey konuştuk ama önemli şeylerden... Böylesini konuşmamıştı. 40 haramileri hatırlıyorsun. 40 haramilerin şeysi bulunmuştu. Definesi bulunmuştu. Değil de işte bunların nesi Mardin yakınlarında. İşte Mardin yakınlarında bunlar. 40 haramilerin definesi olduğuna inanılan bir define bulunmuştu. Evet, onların definesi olduğuna inanılıyordu. Yine bir define haberi var bu arada. Ne? Suyun altında, 23 metre altında define bulunmuş. Nerede? Nerede, bir bakalım hemen. Bana sadece suyun altında 23 metre aşağıda bir yerde bulundu deme. Hafta sonu Karasu'ya gelen Karadeniz Ereğli Derin Deniz Dalış Merkezi dalgıçları 32 evler mevkiinde 23 metre derinde tespit edilen U20 denizaltısının bulunduğu bölgeye dalış yaptı. Ne kadar güzel. Denizin 23 metre altında görüntülenen denizaltının Karadeniz'de kaldığı 65 yıl içinde tahrip olduğu görüldü. Normalde bu. Yani 65 yıl ben denizaltında bana bir şey olmaz diye düşünen denizaltıda bakım olmadıktan sonra çok önemli. Bakarsan çok... bağ olur, bakmazsan evet. Enkaza yavaş yavaş dönüşür. Buraya boşaltılacak şeymiş. Şimdi denizaltı tahrip oldu ya. Evet. Bunun meraklıları buraya dalmaya gelirse bu define gibi olur demişler. Yani enkazın kendisi define. Öyle. Enkaz devraldık diyorum ben o zaman. Altın sikkeler falan yok. Sadece bir enkaz var. Birileri de gelip hakikaten de yani böyle bir zevk var herhalde dünyada. Ya işte onun çevresinde ne bileyim 3-5 bir şeyler konsa biraz. İşte tesisiyle mesisiyle oradan. Yok yani... yok öyle define tipi canım. Ne bileyim böyle Karasu mevkiinde böyle bir ortaya kutular konsa defineye yardım diye. Orada Karasu halkının biriktirdiği, tabii almamak kaydıyla aşağı ineceksin, bakacaksın, çıkacaksın. İşte o mesela denizaltı şey taşıyormuş da. Almanya'nın efendime söyleyeyim kayıp hazinesini taşıyormuş falan diye üstüne böyle işte Almanca bir şeyler de yazarsın. Böyle Deutschland, Moşland falan. Evet, Deutschland yazınca zaten turistler akıyormuş. Akar mesela yani. Almanya'ya giden turistler hep orada her yerde Deutschland yazıyor ya, o yüzden gidiyormuş. İşte Uber müber falan diye yazarlarsa bence onun getirisi daha fazla olur diye düşünüyorum. Aslında definecilerin hani biz işi zor diyorduk. Bunları nasıl buluyorlar, ne yapıyorlar? Dedektörler böyle ellerde taşınıyor. Uzunca zaman zorluk çekiyorlardı. Süper bir gelişme. Artık böyle hakikaten aklıma gelmişti. Bu daha önce neden yapılmıyor, neden yapılmıyor diye. Yapıldı. Elinde kocaman metal dedektörüyle dolaşarak böyle milletin bakışlarını, dikkatleri üzerine çekeceğine evet. Son derece sinsi bir şekilde arama yapabileceğin yepyeni bir sistem icat edildi. Biliyorsun birkaç yıldır parmak arası terlikler ney? Son derece moda. Moda, evet doğru. İşte erkekler giyer mi giymez mi? Giyer. Ben giydim. İlk başta böyle parmak arasını acıtıyordu. Sonrasında alıştım, dünyanın en rahat şeylerinden biri geldi. Hatta Başkan Obama mı? O da öyle parmak arası terlik giyiyorum diye çıktı. Ya da zamanında Clinton giyiyordu. Tam anlamı hatırlamıyorum. Ya Clinton yani ya Başkan Obama. Başkanların şimdi, terliği. Bir terliğin parmağın neresinden geçtiği çok önemli de değil. Yani bugün baş parmakla, yani ayak parmaklarının isimleri var mı? Nasıl ayak parmaklarının isimleri var mı? Baş parmak, bal parmak, yüzük parmağı falan gibi. Evet, el parmaklarımızın ismi var ya, işaret parmağımız var, küçük serçe ya, parmak var. Ya gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler ya. Evet, ayaklar yani, ayaklar evet çok göz önünde olmasa da olur zaten. İsimleri de yok yani. İsimleri de yok maalesef. O zaman o isimleri orada kullanacaksak işte ayak baş parmağıyla ayak işaret parmağı arasından geçince normal olmuyor da hepsinin üstünden geçtiği zaman mı terlik normal oluyor? Onu bir de riskli bir şey. Şimdi o terlikler biliyorsun zaman içerisinde atıyorum mesela tam oturan bir terlik almadığın zaman şey sorunu yapıyor. Atıyorum mesela senin ayakların kaç numara? 43. 43. Sen Oktay'ın terliklerini giydiğin zaman ne olur? Ayakların öne doğru hücum eder. Hele ki ıslaklık gibi bir durum söz konusuysa. Daha da kaygan bir durum varsa evet. Senin ayaklar önden böyle şeyi ayak parmakların terliğin ön tarafını kavrayacak şekilde dışarı çıkar ki bir insanın düşebileceği en korkunç durumlardan, insanın olabileceği en korkunç görüntülerden birine sahip oluverirsin. Bilmiyorum daha önce hani küçükken böyle şeyler, büyük terlikleri giyip olan şeyler vardır ya. Benim de mesela çocuklarda en korktuğum şeylerden bir tanesi tamamen görsel bir korkudur yani benim. Hani çocuk takılacak düşecek değil de büyük terliği giydiği zaman önü açık. O parmakları ayakları önden çıkar böyle şey olur ya. Ayak parmak. O küçücük ayaklar. Ayaklar sanki vücuttan ayrılıp kendi hakimiyetini ilan etmiş görüntüsü oluyor. İşte o zaman ben onları şey gibi görüyorum. Ben bu vücuttan artık sıyrılıyorum. Ben kendi başıma takılacağım ve dünyayı ele geçireceğim diyen ayaklardan bahsediyorsun. Bence orada ayaklar zaten bünyeyi orada ya daha doğrusu o ruhu kontrol altına almış gibi bir izlenim yaratıyor. En korkunç görüntülerden bir tanesi. Parmak arası terlik bunu önleyen en önemli şey. Yani zamanında ayağı Japon, dizginleyen bir şey. Ayağı dizgini. Ayaklara gem vuruluyor aslında doğru, bakacak olursa. Özetle bu. Şimdi gerçi bu model çok çirkin ama bu parmak arası terlikleri adamlar şey yapmışlar. Metal dedektörü. Yani bildiğin dedektör yapmışlar. Yürüyorsun. Oradan da bir kablo var. Kablo da dizine bağlı. İster titreşime kıpraşıma getiriyorsun. İster tatlı tatlı didittlesin. İster didittliyorsun. Veya sevilen bir şarkıyı çalsın. Giden günlerim oldu. Hazinenin üstüne geldiğinde. Hem o zaman böyle o şarkıyı dinlermiş gibi şarkıya uygun bir şekilde davranır gibi dans eder eşelenmeye gibi eşeleyebilirsin işte tam nerede yoğunlaşıyor falan. Orada sesi yükselecek hazineye yaklaştık. Nereyim oldu geri dönecek mesela orada. Tekrar bakacak ya da hiç böyle başka bir şeyler işte ıslık çalarak gidiyorsun oradan bacağına tatlı tatlı bir ürperme hissi geliyor. Neden geliyor diye bakıyorsun hop aşağıda hazine. Hem kimseye durumu çaktırmamış oluyorsun amiyane tabiriyle hem de güzel hazineni buluyorsun. Bir taraftan böyle bir güzellik, görsel olarak rahatlık, bir de elde taşımıyorsun, taşıması kolay. Nasıl böyle el çantalarından sonra free bag çıktığı zaman insanlar büyük bir coşkuyla sarılmışlardı, dört elle sarılmışlardı hatta. Doğru. 7'den 70'e herkes kullanıyordu. Aynı şey artık dedektör dünyasında da var. Rahatlıkla bunu kullanacaklar. İstedikleri yerde araştırmalarını yapacaklar. İstedikleri kadar hazineye ulaşacaklar. Bu çok güzel bir gelişme. Ya hala bu kadar hazine bulun... Hazine de demeyelim ona. Ne? Künye arayanlar onlar. Yani yazlık dönemden sonra üstünde, evet. Dünya üstünde herhangi bir plajda böyle bir teneke altın veya bir sandık içinde mücevher çıkacağına inanmıyorum ben ya. Tabii canım. O kadar çocuk orada kale yapıyor efendim... şey yapıyor işte deniz kızı yapıyor falan filan kas dedeler kumlara gömülüyor falan ve hala orada hazine olacağı düşünülüyor. İmkanı yok. Ya imkanı yok diye belki dede falan bulursun yani o plaja gitmişsin romatizmasına iyi gelmiş diye dedeyi gömmüşler de dönerken unutmuşlar. Şimdi dedenin saçları da beyaz olunca o kumun içinde böyle şey olmuş. Ne derler kamufle olmuş. Olmuş İçi de geçtiyse adamcağızın orada kal. Belki dedeyi bulursun ben de ama şey bulamazsın. Diye hakikaten korktum böyle küçücük çocuklar. Böyle bileklerinden dirseklerine kadar altın bilezikler. Öyle kumda oynuyorlar falan. Tabii çocuk aklı tabii. Düşürüyorlar, şey yapıyorlar. Ama ben birebir şahit oldum bunlarla. Marmaris bölgesinde. Gerçekten çok ciddi kazançları oluyor. Yani bir dönem böyle işte yaz sezonunun sonunda 30-40 tane yüzük, efendime söyleyeyim alyansıydı vesairesiydi derken bayağı yüklüce bir şey tutuyor yani. Benim eski ev arkadaşım alyansını düşürmüştü şeyden. Ne derler? Kaputaş'ta. Oranın bir biraz Kaputaş. Yaman bir dalgası vardır. Bilen biliyor. Bir i̇şte de bu kaşla kalkan arasındaki. Kim hoşlanıyor o dalga oyunundan? Ben. Benim ısrarımla gidilmişti zaten. Dalga oyununu nasıl oynuyorsun bilmiyorum da dalgada oynanacak tek bir oyun bir vardır. Bir kere yani. Su bulanık oluyor. Ne yüzsen yüzülmez. O yüzülmez öyle geliyor. Şap şup bir düşüyorsun ağzına burnuna su. Dalgadaki esas espri düz durmaya çalışmak. Hırçın dalga karşısındaki başka bir espri yok. Ne yapıyor? Dalgayken bir yukarı sıçrıyorsun. Hayır. O seni biraz öne doğru itiyor. Hayır hiçbir şey yok. Ne? Dalganın karşısında Süpermen gibi ellerini beline koyuyorsun. Nasıl o tırın karşısında öyle duruyor. Sen de dalga karşısında öyle duruyorsun ama dalga senin Süpermen olduğunu fark etmiyor. Ondan sonra tokat yemiş gibi şey oluyorsun. Sarsılıyorsun. Döne döne kendini başka bir yerde buluyorsun. Tam sudan çıkmaya çalışırken başka bir dalga çarpıyor falan. Böyle bir eğlencedir bu. Ben orada en son yani Kaputaş'a en son, ilk ve son görüşüm şeyle oldu. Yani öyle dediler. Aa gidelim Kaputaş'a çok güzel eğleneceğiz. Ya ne eğleneceğiz? Abi çok güzel dalga oyunu oynayacağız diye. İndik aşağı. Ha bir rahatsız oldum zaten. Böyle bir iniyorsun. Bir sürü merdivenlerden indiğin yer değil mi? Orası? Evet Kaputaş evet. İniyorsun aşağıya. Aman ne kadar güzel aktivite diyorsun. Ondan sonra yan tarafta işte iki tane Türk beyefendi vardı. Yanlarında da iki tane yabancı hanımefendi vardı. İşte beyefendiler işte Türk gelenekleri olarak dalgalarla nasıl oynanacağını gösteriyorlardı ama ben hayatımda bu kadar absürt görüntü şey yapmamışım. Hey o diye böyle dalga yaşayıp koca koca bıyıklı adamlar o dalgaların içinde yuvarlanıp böyle bir sahile vuruyorlar. Bir yandan da yani ağızlarına burnlarına su kaçmış oradan bir hönkür hönkür bir şey görüntü içerisinde. Ben en son öyle terk ettim ve aklımda da hiç böyle eğlenceli bir şey kalmadı böyle. En birinci sen oluyorsun o dalgalara karşı durdum. Nasıl durdum hatırlıyorsun. Hayatın zorluklarına da böyle duruyorum. Bunu mu diyorsun yani? O yani, bir metafor mu diyorsun yani? Hayatın zorlukları senin üstüne gelip de seni oradan oraya savurduğunda gülmüyorsun da orada gülüyorsun. Belki hayatın sillesini yediğinde yeniden gülebilmek için öyle bir dalganın karşısında durman gerekiyor. Yani o gerçekten dünyanın en büyük eğlencesi. Kaputaşı'nın hatırladığım kadarıyla güzel. Ben orada hiç durmadım galiba. Yani saatlerimi geçirdim ama hep bir orada bir burada dalgalarla boğuşuyordum. Kumu falan da yok. Öyle şey de görmedim hiç. Nedenler. İşte bir şeysi yok. İşte o yüzden dalgayla boğuşmaya çalışacaksın. Yoksa dümdüz denizde duba da yok orada. Çünkü biliyorsun denizlerimizde amaçsız insanları şey yapmak için yani ben pek çok sahil biliyorum. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırdıklarında Yunan adalarına kadar yüzmeye kalkıp orada telef olanlar vardı. Akşam böyle şey sitenin bir tane teknesi vardı topluyordu insanları. Duba olmadığında duba bir nirengi noktasıdır yani böyle biraz yüzeyim Duba'ya kadar yüzeceğiz. Duba'ya kadar dipten gideceğiz. Kaç insan ben dipten gideceğim nereye kadar bilmiyorum diye daldı ve çıkamadı. Yani Kaputaş'ta Duba'da olmadığından ülkemizin şey de yapamıyoruz. Dubasızlık. Kanayan yaralarından birine parmak bastın hakikaten. Ege. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde. Maalesef hala dubasız plajlarımız var. Bir duba olmadığı zaman ne yapacak adam? Arkadaş ben geliyor. Dubasız plaja plaj mı derim? Can dubasız gibi deniz. Su. Yani. Pırıl pırıl böyle altın gibi bir kum. Gazete aç oku. İniyorsun. Eskilerin tabiri odur. 5 metreden aşağıya gazeteyi koy. Çık yukarıda oku. Ama duba yok. Adam giremiyor denize korkuyor yani girdiği zaman kendini kaybedeceğinden korkuyor. Lan dubanın da çok şey sıkıntıları var. Koyuyorlar iki tane duba iki tane adam oraya zaten gidiyor. Bir bakıyorsun denizin ortasında hiç beklenmedik şekilde işte saatlerini o dubaya tutunarak geçiren bir takım adamlar oluyor. Yani duba olsa bir türlü olmasa bir türlü gerçekten bu konuya artık denizcilik müsteşarlığı neresi el atacaksa Tarım Orman Köy İşleri bakıp Turizm Bakanlığı mı artık neresi olur Hıfzı Sağ mı birilerinin bu konuya gerçekten eğilmesi gerekir diye düşünüyorum. Dubalar konusuna umarız önümüzdeki yaz gerekli önlemler alınır, gerekli önem verilir ve ülkemiz bir duba cenneti olur. Hakikaten duba cenneti olur. Yani ben çocukluğumda... Turistler de diyorlar ülkeniz çok güzel ama neden yeterince duba yok? Duba yok. Where's the Duba diye soruyor adam yani. Çünkü turist artık böyle ülkemize gelen tabii turist... Tarih güzel. Ama yani tarihi görüyor adam. Denize girmek istiyor. Giriyor. Oh sorry diyor. Pardon hemen çıkıyor. Girdiği gibi çıkıyor. Ben... Where is Duba? Pardon diyorlar. Where is Duba? Ben yani bazen işte şeylere bakıyorum. Bu ünlülerin tatil köyleri falan. Hani şey diyorlar. Bakir doğada tatil yapmayı, gözlerden uzak tatil yapmayı seviyorlar. İşte böyle bir yer artık okyanusun kenarında hakikaten böyle insan eli değmemiş bir ada. Adamlar onu öyle ayarlamışlar. İşte bungalov evler. Su yok. Suyunu kuyudan çıkarıyor. Elektrik yok falan. Ama oraya adam dubayı yapmış. Çünkü biliyor ki o adam dubasız denizde kaybolur gider yiter dalgalar arasında. İşte gerçekten önemli bir konuya gene parmak bastık beraber ve solo sohbetlerde turizmimizde. İşte turizmciler açıklıyorlar. Efendim bu sene... Geçen sene 10 milyon gelmişti. Bu sene 8 milyon geldi. Ya bir bak adam. Bir bak. O 2 milyon nereye gitti zannediyorsun? Geçen sene denize girip duba olmadığı için yitip giden ne kadar insan var? Denizde yani ülkemize gelen turist kadar suyunun altında o kadar bir şöyle var. Bir arasanız çıkarmıyoruz onları da. Yani çıkar artık onlar çünkü enkaz oluyor. Bazı dalma meraklısı insanlar geliyorlar bakıyorlar. Bak dalma meraklısı insan bile batık denizaltı arıyor. Yani o denizin sonsuzluğu insanı çok rahatsız eden bir şey ya. Yani belki şeyler çölden gelenler rahatsız olmazlar. Çölden onlar gelenler da, bedeviler yani, mi? Bedeviler mesela işte onlar da sonsuzluğa yaşıyorlar ya. Ucu bucağı görünmeyen çölde yaşayan adam duba muba aramaz. Yani zaten kendi hayatı öyle bizim ucu bucağı görünmeyen bir şeyimiz yok ki. Karşısı apartman öbür taraf bakkal. yan taraf okul falan diye böyle geçiyor hayatımız. Biraz yürüyorsun, başka binalar geliyor. Bir anda sonsuzluğu görünce gözümüz bir şey arıyor. Bakkal falan olmayacağını biliyoruz suda ama en azından bir duba olsun. Yani aslında bu konuda tabii ki turizmcileri suçlamamak lazım. Yani bir Dustin Hoffman, bir Sting az önce çaldık biliyorsun. Bunlar da ülkemize işte diyorlar ki şeye geldiler. Dalyan'a geldiler. Çamur banyosu. Ya çamur banyosunda gelir mi adam? Adam gelmiyor. Onun esas geldiği şey duba. Denize. Denize geldi ve adam. Denize dediğim dubalı deniz tırnak içinde tabii söylüyorum. Geldi. Bir de Türkiye'den denize girelim diye Sting geldi. Baktı abi şuradan girelim Dustin. Yok Dustin girmeyelim duba yok. Dustin şuradan girelim. Sting'im gel burada su çok sıcak. Hop. Dustin biraz soğuk sonra alışıyorsun falan diyor. Sting çık çık çık duba yok. En son adamlar denize girmediler canım Antalya'da dolaştılar. Çamurlara girdiler. Dubasızlıktan. Dubasızlıktan bir de zaten harareti kesmedi. Hararet ne ki ortada su yok bir şey yok ne var çamur var. O sırf şeyleri ne derler ona harareti alsın diye. O şey öyle diyor mu Sting? Dustin'im iyi sür harareti alır diye. Bir yandan çaylarını yudumladılar. Haklı. Çünkü çay da harareti alır biliyorsun. Bir taraftan da efendim söyleyeyim çamurlara belendiler. Çok büyük eksiklerimiz var. Onları da umarız bu sene ve önümüzdeki senelerde gerekli önlemler alınır ve bu şeyler kapatılır. Büyük sıkıntılardan kurtulmuş oluruz. Ah tam bak saat başı anonsunu yapacaktın. Yapamadım. Çok Oktay'ın kırık. Gitmesi beni bir sarstı. Oktay'dan bir haber yok. Şu dakikaya kadar bir gelişme yok. Ben kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırarak dönmesini bekliyorum. Hakikaten çok pişmanım diye. Ve nasıl özür dileyecek? Bu sefer nasıl yalvaracak onu merak ediyorum. Sırf o yüzden şu anda stüdyodayım. Tabii canım yoksa yani bizim de şu anda aslında bakacak olursam morallerimiz... hatta şöyle söyleyeyim tamamen demoralize vaziyetteyiz. Doğru. Öyle bir konumdayken programı devam ettirmeye çalışıyoruz sevgili dinleyiciler. Profesyonellik sizlere olan saygımız bunu gerektiriyor. Başka gelişmeler neler var? Ben sana hakikaten bilim dünyasında biz böyle çok takip etmiyoruz. Ondan sonra bir şeyler çıkıyor. Aman ne kadar güzel yeni yeni şeyler çıktı diye böyle bir şeyle bakıyoruz. Bak yepyeni çıkan şeylerden bir tanesi Hollanda'ya hepimiz merak salarız dedim özeniriz Hollanda. Neden? Hollanda ne ülkesidir Hollanda? Alçak ülke. Laleler. Laleler. Bu arada bir yani hem de çok güzel lalelerimiz var deyip durmuyorlar. Yeni yeni laleler buldum. En son kraliçenin adına mı bir lale üretmişlerdi öyle bir şey. Özel bir lale üretip. Aslında lale de aslında biraz bana şey bir bitki geliyor. Çok benim bahçede de vardı laleler. Hı hı. Soğan bitki ya o. Kışları sopa gibi değil mi? Ya sopa beni lalenin rahatsız yok, eden tarafı ne biliyor musun? Şey mesela bu Çetinemece yazları lale ekiliyor. Yazları lale ekilir, kışları da börülce. Börülce. Ya yani o laleler ekildiğinde sanki sopalar ekilmiş gibi böyle yapma çiçek gibi hani ne bileyim herhangi bir çiçeğin böyle bir belirsizliği vardır ya nereden yaprak çıkacağı, nereden çiçek çıkacağı falan, ne yana doğru. Bunlar aynı şeyde, aynı kalıptan çıkmış. Sopa gibi, tak tak da asker gibi böyle diziyorlar. Laleyiz, laleyiz gibi duruyorlar ve onlar sanki çok da durmuyorlar. Sanki bir süre sonra galiba dünyaya ele geçiyor. Yok aslında duruyorlar da bunlar valla şöyle söyleyeyim. Ben bahçeyi eşelerken zaman zaman en büyük hobilerimden bir tanesi bahçeyi eşelemektir. Eşelemek doğru. Ondan sonra eşelerken bir baktım. Bir iki de soğan bulmuş gibi böyle. Allah Allah bu soğanları kim ekti falan derken meğersem onlar laleymişti. Zamanında ekilen. Zamanında ekilen ve her sene çıkıyorlar. Kışları şey yapıyorlar. İnzivaya çekiliyorlar. Baharla beraber tekrar çıkıyorlar. Aslında tamam. Soğanlı bitkilerin değişik bir böyle bir bakımı var. Ben hiç bilmiyorum ama. Ben de söyleyeyim ben de bilmiyorum. Şey zaten ne derler onlar alınıyor, sarılıyor, saklanıyor. Affedersin. Kış geldiği zaman. Yani böyle seni pamuklara sarmalar sararır mı? Teyze gazeteye falan sarıyor meraklıları. Buzdolabına mı koyuyorsun? Ondan sonra yok böyle biraz hafif nemli gazeteyle bütün kışı geçiriyorlar rahat rahat. Ondan sonra tekrar saksılardaki yerlerini insanlarla alıyorum. İnsanlarla görüşündeki nasıl bir şey söylemişler sana. Dinleyicilerimiz arasında vardır belki çiçek meraklısı. Bu soğanlar hangi mevsimde saklanır, hangi mevsimde tekrar toprağa gider? Herhalde baharda dönüyordur da. Nasıl toplanıyor onu bilenler varsa onlar bize ulaşsınlar. 444-2406 telefon numaramız. Bu soğanlı bitkiler daha doğrusu kışın saksılardan başka yerlere alınan bitkiler konusunda bize bilgi verecek botanik canavarları varsa dinleyicilerimiz arasında hatta böyle tavsiyelerini de hani biz onlar kadar belki işin derinliğine inemeyiz ama küçük bir iki püf noktası bizle paylaşmak isterlerse çok seviniriz. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik posta adresimiz. Bu çiçek konusunda bize ipuçları verecekler. Twitter başındaysalar, eğer internet başındalarsa bize bitişik yazdıkları beraber ve solo ismiyle de ulaşabilirler Twitter'da soğanlarla ilgili. Sen soğanlarla ilgili. Soğan dediğimiz sevgili dinleyiciler, lale soğan. Lale soğanı. Aklınıza arpacık soğan ya da diğer soğanlar gelmesin. Gerçi yani ben çok haz etmiyorum ama lale sevene de hiçbir zaman karşı çıkmam yani. Lale de bir taraftan düşününce nezih bir çiçek. Yani hakikaten bazı insanlar var ya öyle sadelik taraftarıdır. Minimalist mi diyorsun? Minimalist, düzene önem veren insanlar. Vazoya çiçeği koyduğu... Nizam, intizam diyorsun. Evet, vazoya çiçeği koyduğu zaman oradan sarksın, buradan sarksın. Birinin yaprağı orada, öbürünün yaprağı eğri falan değil. Bu lalenin yaprağının nereden çıkacağı da milimine milimine belli ya. Tık diye milimine bandım. Öyle bir şeyden hoşlanan insanlar olabilir. Ben o laleci de. Ki lalenin de renkleri çok güzel. Şimdi o renkleri de öyle bütün bir resim gibi görmek gerekiyor. O da bir doğru. Nasıl dedi? Güzel renk dediğim bana bir kırmızı var, sarı var. Aa, biz böyle düzlerini görüyoruz. O kırmızı oluyor, o taç gibi kısmın altına doğru siyahlar oluyor. Kırmızının üstünde değişik renkler oluyor falan. Güzel numaraları var lalenin. Evet, Laleler Diyarı Hollanda'dan bahsettik. Hollanda'yı tanıtmaya çalıştık. Haftaya yepyeni bir ülkeyle tekrar birlikte olacağız. Şimdi Hollanda gerçekten o tahta dakunya diye isim geldi. Tahta ayakkabılar mı artık ne onların adı? Bir güzel bir özel bir adı vardı. Oktay da gene bana Amsterdam'dan onun şeyini getirmişti, magnetlerini, bu buzdolabı süsü. Adını hatırlamıyorum ama herhalde şey, yöresel. Hollanda'nın tahta takunyasının adı ne diye Twitter'dan soruyorum, tamam. Belki cevap gelir. Bunların diyarı Hollanda'da şimdi çok yeni bir şey yaptılar. Bütün arabalara şey takacaklarmış Ege'cim. Son derece sıkıcı cihazlar. Tüp mü? Tüp. Bütün arabaları tüp takacakmış. Ekstra ruhsatı işletmeye gerek yok diye Hollanda Başbakanı açıklamış. Sıralı sistem olması kaydıyla tabii öyle bir muhalefet şerhi düşünmüş. Şimdi daha önceden biz motor şey vergisini ne derler ona, motorlu taşıtlar vergisini neye göre veriyorduk? Neye göre veriyorduk? Gönlümüzden kopana. Gönlümüzden, keşke öyle olsa. Gönlümüzden koptuğu kadarıyla. Motor hacmimizden koptuğu kadarıyla. Motor hacmimizden koptuğu kadarıyla, bir de ona ilaveten işte senesi falan senesi da önemli. Senesi de etkiliyordu. Ha, evet. Adamlar ne yapmışlar? Bunu demişler, vergisini nasıl alalım? Her arabaya bundan sonra GPS takılacak. Tamam mı? Tamam. 98-2000 model arabalara da GPS takılacak. Ondan sonra bu adamları trafiğe salacaklar. Kim daha çok gidiyorsa o kadar çok vergi mi ödeyecek? Şey, ne derler, gittiğin kadar yak, yaktığın kadar öde. Böyle bir güzel uygulama yaptılar ve bu uygulamayla her 10 sürücüden 6-7'si daha az para ödeyecek. Çünkü yani bir adam var mesela, bir adam var, tanıyorum ben, uzun boylu, bizim orada oturuyor. Von Delborg. Hans von Delborg. Hans von Delborg. Delborg. Delborg. Değil mi? Tabii Delborg. Hans von Delborg. Adam ayda 10-15 bin kilometre yol yapıyor. Benle aynı parayı ödüyor. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş demiş Hollandalı ve neticesinde... O benzindeki vergiyle zaten o denk gelmiyor mu biraz? Benzindeki vergi... Yok. Şimdi her yerde benzin o kadar lüks tüketim vergisine girmiyor. Yani her yerde şey değil. Hollanda'da herhalde bir şeyler yapıyor tahmin ettiğim kadarıyla. Orada sorun yok demişler. Ya benzin konusunda sorun yok demişler. Onu ama düşünmek istemiyoruz demişler. Hollandalılar çok yakın bir zamanda, hani bu uygulama 2010 senesinde yürürlüğe girecek. Çok yakın bir zamanda gerçekten sinirleri tahrip olmuş bir toplum olarak ortaya çıkacaklar. Ha, bunu da buraya yazıyorum. Ondan sonra ne oluyor bu Hollanda'ya? Bu Hollandalılar çıldırmış olmalı gibi bir takım şeylerle gelmeyin. Çünkü bu GPS cihazı gerçekten... Şimdi bu GPS cihazı uydu sistemiyle arabanın tam olarak nerede olduğunu gösteren bir şey değil mi? Tam olarak nerede olduğunu gösteriyor. Nereye gitmek istiyorsan güzergahı yazıyorsun. Evet. Götürüyor seni. Ama benim GPS tecrübelerim şunu gösterir. Ben İstanbul'da karşıya geçmeye çalıştım. Yani karşıya geçmeye çalıştım dedim. Zaten bildiğim 3-5 tane yol var İstanbul'da. Bunlardan biri de köprü değil mi? En makul mantıklı geçiş şekli nedir? Zaten arabayla geçeceksen başka yolu yok. Sen öyle zannet. GPS denen cihaz seni arabalı vapur diye bir şeye götürdü. Aa, doğru. Aa, doğru dediğin karşıdan karşıya 15-20 dakikada geçeceğin mesafeyi ben yaklaşık 3 saat içerisinde geçtim ki Ankara'ya gelmem de bir o kadar süre tuttu. Sen şimdi şey yaparsan. Ne yaparsan? Benim suçum günahım neydi? GPS'e zekanla ilgili ipuçları vermişsin. Ya GPS'e ben... GPS senden akıllı, öyle düşün. GPS nasıl bir şey biliyor musun? Adamı delirten böyle sakinliğiyle bir de oraya bir hanımefendinin sesini koyuyorlar. İşte kimin sesi olsun istersin GPS'te? Ha öyle bir keşke uygulama olsa. Ya böyle bizden kaçmaz ekibinin sesi bak güzel uygulamalarda. Sağdan dönülecek Fahir Bey. Oo Fahir Bey bu ne şaşkınlık falan diye böyle bir şey olsa gerçekten hoş olabilir. Birkaç tane ses opsiyonu ya da şu şey vardı yılların oturmuş sesi biraz. Agah Hün mü? Agah Hün mü? Buradan sağa döneceksin. Ha gibi ha, böyle şey ya da o sinemalarda şey vardır ya. İşte Mayıs'ta sinemalarda diye böyle hani böyle şey evet, tamam. Adamın içini titretir. En gerçekten yavan filmi bile şey dersin. Herhalde inanılmaz bir şey. Güç, ihtiras, şehvet falan diye bir şeyler geçer dersin. Çok güzel film gerçekten bu adam bunu böyle sesi titreye titreye anlattığına göre herhalde dünyanın en güzel filmi bu olsa gerek diye düşünürsün. Sonra dünyanın en yavan filmi çıkar ya işte o adam. Sana gerçekten bir can yoldaşı olur. Bir can şenliği olur. Hakikaten güzel bir şey olabilir. O hanımefendi işte insanın sinirlerini bozuyor. Bir güzergah giriyorsun. 100 metre ileriden sağa dön. Tamam döndün. Seni bir yerlere sokuyor. Bir noktadan sonra deliriyorsun. Tekrar bir güzergah belirle falan diyorsun. Sonra işte iş çığırından çıkıyor. Sonuçta işte karşıdan karşıya arabalı vapurlara kadar ulaşan bir döngüye giriyorsun. Ben şey GPS cihazıyla hiç uğraşmadım da yani GPS cihazda arabam da olmadı. Ama cihaz ayrı satılıyor zaten. Yok yani öyle bir şehir içinde kullandığımdan dur bakalım Alet Bey'in şehirde hiç bilmediğim yerlere götürecek mi diye bir derdim de olmadı. Ama şeyi biliyorum kullananlardan. GPS'li araçta da yaşadım bunu. GPS'li araçları bindiğinizi iddia ediyorsunuz. Ben kullanmadım ama yani şey kullanmadığın için GPS konusunda şey de yapamıyorsun. Yani ben hani mesela şoföre müdahale etmeden tarafta yana bir insan olmadım. Çok hiç yaklaştın, çok sağdasın, abi şunu sollasana, geride kal falan filan. Hiç demem yani. Oturuyorsan en fazla radyoya bir iki defa bunu dinliyor muyuz diye sorarsan yok abi sen kafana göre seç diye bir şey aldığın zaman, icazet aldığın zaman o zaman istediğin gibi dolaşırsın. GPS'e ya tam güveneceksin ya hiç güvenmeyeceksin. Çünkü ona bir noktaya kadar mesela buradan sağa dönün falan diyor. Ya oradan sağa dön diyor da oradan dönülmez falan. Şey. O noktayı kaçırdıktan sonra alet şey diyor. Demek ki buradan gitmek istemiyor. Daha doğrusu buraya gitmek istemiyor. Herhalde böyle gitmek istiyor diyerek ondan sonra öyle konuşuyor. Şey yapmıyor alet insan gibi. Oradan dönseydin güzel olacaktı. Şimdi istersen ben seni oraya gene tekrar döndürürüm. Ama çok paranı alırım falan demediği için o tamamen başka bir güzergah seçiyor kendine. Ya tam güveneceksin ya hiç güvenmiyor. Öyle arada ya bunun dediğini şey yapmayalım falan değil. Yani o, doktora yaptığını yapamazsın. Şey evet çok doğru bir şey söyledin. Yani doktor antibiyotik yazdı. Boşver biz bunu 2 gün kullanalım. Sonra bir hafta kullan falan. Dedi ama 2 gün yeter. İşte onu yaptığın zaman olmuyor. Evet GPS'lerin böyle bir sorunu var maalesef. Ama Hollanda bu konuda gerçekten başarılı. Bundan sonra vergisini de ona göre alacak. Kim daha fazla ne kadar şey yani ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya. Aynı işte ne kadar arabanı kullanıyorsan o kadar vergisini vereceksin. Herkesle bir olmayacaksın diyor Hollandalı uzmanlar. Şimdi ben şeyi anlamadım. Bu aracın şeyi yok mu? Neyi? Kilometre göstergesi. Var. Kaç kilometre yaptığını oradan baksalar. Nasıl bakacaksın? Sürekli bir adam gelip şeyini mi kontrol edeceksin? Pardon beyefendi bir kenara alabilir miyiz? Bir kilometrenizi kontrol edeceğiz. Trafik uygulaması kilometre kontrolü mü olacak? Öyle bir şey olabilir mi? Faricim vergi vermeye gittiği dönemlerde buna bakılsa elektrik saati gibi. Ama sürekli sen adamları niye şeye sokuyorsun? Onu... Her gün vergi mi veriyorlar şimdi bu GPS'ler? Her gün değildi. Dün 100 kilometre yapmışsın ver bakalım vergisini diye bir şey mi yapıyorsun? Şimdi gidiyorsun vergini neye göre yatırıyorsun? Pıtır pıtır yatırıyorsun değil mi? Ama hiç adamı görüyor musun? Görmüyorsun. Yani görüyor musun dediğim arabanı götürmen gerekmiyor vergisini öderken. Öyle i̇şte değil mi? Sen şimdi niye adamları... GPS'ten daha ucuza gelir diye söylüyorum ben. Hayır canım GPS dediğin şey atla deve değil artık. Hayır bir de insanlar artık hiçbir şekilde devletlere güvenmiyorlar. Benim her yerini takip ediyorlar. Ne yap? İnsanların en korkunç şeyi işte bu Big Brother dedikleri takip ediliyoruz. En son şey çıkmıştı ya insanlar paniğe kapıldılar. Herkes birbirine nüfus cüzdanını gösteriyordu bu şeye başladığımızda vatandaşlık numaralarını kullanmaya başladığımızda herkes bir ürktü zaten vatandaşlık numaranızı vermeyin diyorlar diye bir cümle duymuştum. Sen de duymuşsun. Sen yine belki verme, doğru söylüyorlar. Ya vermeyin diyorlar. Hiçbir dükkana soranları da vermeyin. Takip ediliyorlarmış falan filan diyor. Sonra birisi ortaya bir şey attı. Vatandaşlık numarasının sonu tek rakamla bitenlerin fişlendiğini söyledi. Onları bilmem ne başka bir gözetim altına senin tutuyorlar falan filan. Herkesin çift rakamla bitiyor. Evet, yani bilmiyorum ben. Çünkü o nasıl bir şeyse ne derler, bilgisayar sistemi ise çift rakamlar üstüne kurulmuş bir algoritması var. Tık tık tık tık herkese çift rakamlar veriyor. Tek rakamları hiç rastlamıyor. Herkes şey diye rahatlıyor. Oh, benimki çift falan filan diye. Yani sonu tek bitip de paniğe kapılan da yoktu. Sonra şey diye açıklama yapmak zorunda kaldı. Artık hangi bakanlık ilgileniyorsa veya hangi kuruluş ilgileniyorsa bu sistem tamamen çift rakam üstüne kurulmuştur. Öyle bir tek rakamları fişleme, takip etme diye bir durumumuz yok falan diye bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Şimdi böyle şeyler varken insanlar takip edilmekten, habire gözaltında bulunmaktan korkuyorken işte şehrin etrafına kameralar kuruluyor falan, tamam güvenliğimiz için, ama bir taraftan da ürkütüyor insanları. Bir taraf, ürkecek, korkacak ne var? Seve kameradan seve de arabana GPS, üstelik de devlet tarafından takip edilecek GPS'i taktırmak çok tercih edilecek şey değil. Buna en büyük eleştiri şey, yahu yanlış bir şey yapmıyorsan neden çekiniyorsun gibi bir cümle var. Yani bu şimdi sen mesela bildiğimiz kadarıyla, ben seni tanıdığım kadarıyla başka bir gizli bir yönün var mı bilmiyorum da kanunlara uygun nizam içinde bir hayat yaşayan adamsın. Doğru düzgün bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Sana geliyorlar, Fahir Bey bundan sonra sizi 24 saat göz altında tutacağız. Göz altında tutacağız. Niye gözlem altında tutacağız. Canım yani. Niye gözlem altında? Fahir Bey, niye bir açığınız mı var? Ha canım, benim bir açığım yok. Niye alakası? Zaman zaman açın ağzınızı, şu çipi dolgunuzun altına takacağız dediği zaman böyle bir şey. Hayır, özel bu GPS de onun gibi bir şey. Canım işte, o oradan araban ne kadar yapıyor? Sen araban başkasına verirsin, o kullanır. Yani şimdi GPS'i de bir dinlenme şeysi olarak, ha bu şey mi diyorsun, Hollanda'da böyle bir şey bütün takip ediyor. Aman etsinler, ne olacak? İşte o herkesin hoşuna gitmeyebilir. Yani ben de şimdi canım Hollandalılar. Hatta onlar kendileri ricacı olmuşlar. Neler neler oluyor. Biz hiç ne takip ediliyoruz, ne şey, kaç kilometre yaptığımızı, bari en azından arabamızı takip edin de ne kadar yaptığımızı, ne kadar yaktığımızı bilelim falan diye ortaya çıkmışlar. Kaç tane imza toplandı. Ben koşa koşa gitmişler. Tabii canım, hepsi koşa koşa. Biz kendimizi kaybediyoruz demişler. Biz nerede olduğumuzu şaşırıyoruz. Bari siz yardımcı olun demişler. Yani şimdi şey de var mesela. Ne? Clock'muş. Clock muymuş? Evet. Ben şimdi Sibel Hanım bize Twitter'dan bir mesaj göndermiş. Ha şu Hollandalıların giydi. Ne olabilir, ne olabilir diye bakıyordum da en son sorumuzu hatırladım. Bu Hollandalıların giydiği takunya. Clock diye dolaşıyorlar. Clock mu? Crocs mu? Vay ben yani yazılanı okuma kabiliyetim hakikaten tartışılmayacak kadar iyidir. Mesela bana böyle bir kelime yaz. O hele Türkçe ise, çünkü Türkçe biliyorsun yazıldığı gibi okunuyor. Çok güzel okurum onu. Bu clock yazıyor. Clock. O zaman bu çıkardığı sesle alakalı. Çünkü bir ara biliyorsun flip flop terlik diye geçiyordu. Evet doğru. O çünkü çıkardığı ses flip flop flip flop. Takunya da mesela düşününce öyle. Taktuk taktuk. Taktuk'tan yani gelmiş bir isim var. Hoşuna gidiyor bence yani. Taktuk taktuk. O tip kelimeleri ben çok seviyorum ya. Fışır fışır falan gibi böyle kelimeler var ya. Sesten yola çıkar. Sesten yola, ne onun adı? Yansıma diyorlardı son. Ben üniversiteye hazırlanırken. En son üniversiteye hazırlandığım sıra bıraktığım şekilde. Doğadaki seslerin kelime haline gelmesine yansımadan türetilmiş kelimeler diyorlardı. En hoşuma giden kelimelerdendir. Neyse şey, mesela bu dinleme ve takip etme cihazları ile ilgili ben şöyle bir şey de okumuştum. Mesela ajanlar için. Yani bu ajanlar için dinleme cihazlarımış yani gelmiştir 2010 model. Casus olmasına gerek yok da işte böyle özel servisler falan filan ne bileyim. Özel değişik operasyonları hani falan gibi. MI6 dedikleri efendime söyleyeyim falan, evet. Şeylerde bulunanların niye takılmıyor bunlara GPS, yani adam işte operasyona gidiyor, araştırmaya gidiyor, takip de belki yakalanıyor, ele geçiriliyor. Bu adamlara ulaşmak için faydalı olmaz mı yerleştirmek? Durup dururken işkenceye yol açacağı düşünülmüş bunun da. Nasıl yani? Yani sen mesela şimdi ajansın. İyi kötü kazanıyorum. İyi kötü kazanıyorum. Bazı aylar bizim primler oluyor. Bir şey ele geçirdiğimiz zaman falan bir şey alıyoruz. Ödül mödül alıyoruz. O benim aylığım 3500 euroya falan geliyor. Özel görevin olduğu zaman zaten onun harcı rahı var. Bir de yani bir operasyon yapıyorsun. 2-3 ay, ondan sonra yüzünü eşkı aileni unutturmak için zaten bir sene tatil gibi bir şey. Tabii yani. Bir şey, merkeze evet. çekiliyorsun ama bütün gün internet başında, internet okeyiyle falan geçen bir ajanlık hayat. Şimdi sana diyorlar ki Fahir Bey, efendim buyurun. Böyle böyle işte geçen gün arkadaşımız yakalandı, kötü adamların eline geçti. Kötü onları, adamlar, ajansın bari bir güzel bilmem ne örgütüne falan geç dedi. Kötü adam işte onlar, iyi adam mı? Evet, kötü arkadaşlarımız kötü adamlar tarafından zaptu raptu altına alınmışlar. Bence öyle bir fenalık konuşulsa... etmelerinden korkuyoruz onlara. Bence öyle konuşulsa bu işler daha güzel yürürdü. Kötü adamlara karşı mücadelemiz devam edecek deseler. Öyle örgüt mörgüt deyince havası değişiyor. İnsanlar özeniyor ya örgüt mörgüt falan filan diye. Halbuki işte adı üstünde kötü adam işte. Kötü adamlara özenmeyin diye de mesajı olur. Şimdi sana diyorlar ki böyle böyle. Tamam hadi, düşmanın eline geçtiğiniz zaman, sizi rehin aldıkları zaman bulabilmemiz için vücudunuza bir verici yerleştireceğiz. Vücudunuza. Hı-hı. Tamam. Tamam. Ay, sen de şey diyor. Ay çok iyi olur. Vallahi çünkü bazen korkuyorum yani. Hani ben mesela orada pusu kurmuşum. Adam arkadan gelse beni yakalayacak götürecek falan diye korkuyorsun. Bu sana şey gibi geliyor. Hakikaten mucize gibi bir çözüm. Evet. Ama sonra şöyle düşün yani. Diyelim ele geçirildin. Örgüt tarafından. Örgütün kötü adamlar tarafından. Kötü adamlar tarafından. Orada mesela pusu kurmuşsun veya dinleme yapacaksın falan filan. Hop diye yakaladılar seni. Şey, filmlerden gördüğüm kadarıyla bir mahzene indirdiler. Evet. Şimdi... Belki diyelim şey olacak. Hemen anlaşılıyor. Ya bizim adamı şey yapmışsınız, onu salın ya. Lütfen salın diyecekler. Tamam bu sefer salıyoruz ama peşimizi bırakın diye bu iş tatlıya bağlanabilecek bir durumu da. Veya bir açıklarını yakalayacaksın. Sen kaçacaksın. Çünkü eğitimli bir ajansın sonuçta. Böyle şansların varken seni ele geçirdikleri anda bunları patron şey. Onun bu boynunun kenarında bunların bir tane ufak vericisi. Onu bir kesin çıkarın. Şimdi durup dururken seni kesmiş olacaklar. He. O yüzden ama canım, zaten o şey yaptılar. Sonuçta şey diye ama düşün. Cilt altı. Cilt altı, milt altı. Yani adam biliyor senin vücudunda bir şey var. Verici var. Ve o vericinin bulunmaması onların da ele geçirilmesi demek. Durup dururken senin kesilmene yol açacak. Bunu dişlerine koyuyorlar. Sökün dişlerini. Yani durup dururken senin dişlerini sökülecekler. O yüzden yapıyorlar mesela ajanlara. Ha, iyi bir yöntemmiş aslında. Bir başka açıdan baktığımız zaman gayet mantıklı geldi bana. Yani mesela bunu ben de şeyden sonra düşünürdüm. Bizim ele geçen bütün ajanlarımızın dişleri sökük bulunmaya başladı. Ege Bey ne yapacağız? Onlar herhalde bir dişçi örgütü var. Kötü kalpli dişçiler mi falan. Yok abi şeyi arıyorlar, vericiyi arıyorlar falan diyene kadar ben onu düşünemezdim de bazılarının kafası daha çok çalışıyor. Doğru söylüyorsun. Vallahi doğru söylüyorsun. Daha önce hiç aklıma gelmemişti. Bak bütün ajanlık kariyerimde böylece bir anda yerle yeksan olmuş oldu. Şeyi ben hatırlıyorum. Türkiye'de ilk defa bir cinayet işlenmişti. Ondan sonra o cinayet, Türkiye'deki ilk cinayetten bahsetmiyorum da, bu cep telefonu döneminde bir cinayet işlendi. Öldürülen kişinin cep telefonu çalındı. Cep telefonu takibe alındı. Ondan sonra ulaşıldı. Sonra gazetelerde şey diye haberler çıkıyordu. Kartı değiştirmiş. Biz de okuyanlar olarak kartı değiştirmemiş mi adam falan filan diye böyle konuşuyorduk o zamanki tecrübeyle. Ve en sonunda emniyet kuvvetleri, ya kurcalamayın kardeşim, tamam biz onu karttan takip etmiyoruz. Telefonun kendi sinyali var, oradan takip ediyoruz demek zorunda kaldı. Aslında cep telefonuyla takip olduğunu o haber sayesinde, o olay sayesinde öğrenmiş. Sene kaç? Hepimiz. 990? 90'ların sonu herhalde. 90'ların sonu. 98-2000 yılları falan. O zamanlar cep telefonunun sim kartıyla takip edildiği zannediliyordu. Ama cep telefonunun kendisinin takip edildiği o olayda böyle ortaya çıkmıştı. E-mail numarası falan olduğunu, bir numaralar olduğu işin içinde evet, daha belli değildi hakikaten. Tarafımızdan. Yani aslında zaten cep telefonunu kullanan herkes bir şekilde ben buradayım diye bağırıyor. Evet, yani işte bulunan baz istasyonlarının vesairelerinin yoğunluğuna göre. Yani birkaç tane baz istasyonu olduğu zaman... Üç tane olduğu zaman mı şeydi? Yani en doğrusu üç tane. İki tane olduğu zaman hani bir kesişme noktasını bulmaları... yani iki tanesi ideal. Bir tane olduğu zaman maalesef... Çok zor. Onun çevresinde, o dairenin içinde bir yerde olabilir. Bir yerde olabiliyor ama iki tane... Yani üç tane olduğu zaman çok güzel. O çemberin içine... Dört beş tane oldu mu en güzel. O zaman 30-40 yani, tane olduğu zaman garanti. Masasına şey bile söyleyebiliyorsun. Ayran kola bir şeyler söyleyebiliyorsun. Ayran kola bir şeyler söyleyebilirsin rahatlıkla. Şimdi en son Hollanda GPS'i tatlıya bağladı mı? Evet, yani artık hani İstanbul gibi taşıt sayısında çok fazla olduğu şehirlerde de böyle bir uygulama işe yarayabilir deniliyor. Bakalım yani, olursa olur, olmazsa bakacağız bundan sonra. işte vergiler böyle hesaplansın, kaç kilometre yol aldığı hesaplansın, çıkan sonuca göre taşı sahibinin ödeyeceği vergi de hesaplansın yani. Ne kadar kullanıyorsun, kullandığın kadar. Kombi sistemi getiriliyor yani aslında bakacak olursan. Evet, yani başka bir sisteme arabaları benzetemem ben de bunu. Nedir kombi sisteminin özelliği? İstediğin kadar yakıyorsun, yaktığın kadar ödüyorsun. İstediğin kadar yak, yaktığın kadar öde. Bu her şey böyle değil mi zaten dünyada? Benzin sistemi de böyle. İstediğin kadar yakıyorsun, yaktığın kadar dolduruyorsun. Ama şey gibi işte kombi sistemi, yani şimdiki genel merkezi ısıtmayla kombi arasındaki fark gibi şu andaki sistemle bu geçilen sistem arasındaki fark o. İstediğin kadar kullan, geziyorsun. İstediğin kadar gez, gezdiğin kadar öde. Ve istediğin yerde gez. Ve evet. Biz sana demiyoruz şu hat üstüne gidip geleceksin. Şey. Yani Türkiye'de bunu yapmak için ilk önce güzel bir toplu taşıma sistemi kurmak lazım. Mesela Londra'da şehrin içinde araba kullanmak istiyorsan, yani şehir merkezinde araba kullanmak istiyorsan dünya paraya kadar para mi veriyorsun da orada şey diyebiliyor. Abicim işte burada bu kadar metro hattımız var. 100 metrede bir metro durağımız var. Sen ne demeye hala arabanla şehrin içinde dolaşacaksın? Arabalan daha rahat oluyor diyemiyor. Bağırıyorsun mu falan diye şey yapıyor. Ama bizde öyle bir şey yok işte. Bizim metro durağımız var. İyi, ama ben Çankaya'da oturuyorum. Oraya metro yok. Ya o zaman ver parayı falan. Demek de biraz insafsızlık olduğundan onun gelmesine biraz var. Biraz daha sistemin oturmasını beklemek lazım. Birkaç yıl içerisinde her şey tatlıya bağlanır diye düşünüyorum. Ama sen diyorsun GPS eğer devlet de karşılıyorsa Hollanda'daki gibi. Daha ne isterim ben? Çok güzel. Hem arabamı daha lüks bir hale getirmiş oluyorum. Hem de ikinci el fiyatını arttırmış oluyorsun. Daha ne olsun? Bir müzik arası daha verelim. Ardından da beraber ve solo sohbetlere devam edelim. Feeling alright. Ankaralıların yeni radyosu. Ankara Radyosu. FM 105.6 ve trt.net.tr'de. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Saat 19.30, saat 20'ye kadar da beraber olacağız. Bunu söyleyelim ve gündeme devam edelim. Bu arada bir müjde var. Yani müjdeler yaşında... olsun, kar yağdı. Ne? Nasıl bir müjde bu? Ne bileyim, benim için güzel bir müjde. Bir kar yağışı falan bana gayet böyle dört gözle beklediğim bir hava olarak geliyor. Üstelik yılbaşı öncesinde de insanlar severler bu tür şeyleri. Yani o yılbaşı böyle... Hani böyle bir kar yağmış olsun. Gerçi hiç Ankara'da hani hatırlamıyorum, birinde yalafşap bir kar yağmıştı da şöyle karlar yağmaz içerisinde. Yağmaz mı yılbaşında? Yok, yağmaz. Öyle bir kural vardır Ankara'da. Bir de 23 Nisan'larda yağmur yağar. Genel kanıdır, böyle bir soğuk olur. Böyle çocukların bir o gösterisi. Böyle bir titreyerek şey yaparsın. Yani ben çocuktum. 23 Nisan gösterilerinde ne zaman gitsem hastalanırdım. Yani ne zaman gitsem dedim. Her seferinde giderdim. Her defasında hastalanırdım. Şeyde de böyle bir durum vardı. Yani yılbaşında da kar yağmaz. Beklersin dört gözdeki bir kar yağacak. Yağacak diyorlar. Yağacak diyorlar diye. Geçen haftalarda İstanbul'da bir kar yağmıştı. Yılın ilk karı yağdı falan diye böyle bir coşku vardı. Röportaj yapıyorlar. İşte herkes şey diyor. Aa, çok güzel ya, çok güzel. Gerçekten işte yılbaşına yakışır görüntülere sahne olacak falan diye. Ne oldu? 17 derece, 18 derece hafta sonunda bu ısıya kar mı dayanır? Yani... Tamam, lodos çok güzel, seviyoruz. Hazıra ama... dağ mı dayanır, ısıya kar mı dayanır? Ne kadar güzel yani söyledin. Kar deyince insanların gözünde şey canlanıyor. Bir beyazlık, saflık. İşte bu şehrin... Ankara gelinliklerine büyündü. Ankara ben şeyi gelinlikler... bekliyorum işte, bu başlığı bekliyorum. Gazetelerde bunun çıktığı gün benim en mutlu günüm. Benim Ankara doğum günüm o gündür. Ankara gelinliklerine büründü bir günlük haber. Ertesi günkü haber hiç çıkmıyor ama ben onu söyleyeyim sana. Gelinlik çamur oldu. Kardan sonra bir çamur diye bir şey kalıyor ya geriye. Ya o beyaz ve kahverenginin o beyaz ve sütlü kahvenin o mükemmel uyumu dediğin şey, yürürken vış vış vış, bazı yerler buz, bazı yerler çamur. Dona çekmesinden mi bahsediyorsun sen? İşte neyse o rezaletin adı, ondan bahsediyorum. O da karlı. Bu ne kepazelik mi diyorsun? Gelinliğe giydiğin günün ertesi günü işte. Rezaletin başladığı gün. Rezaletin daniskası. Ve ben ondan nefret ediyorum. Yoksa tepeden pır pır pır yağan bir kar bir anda geldiği gibi ortadan yok olsa, işte yağmurun mesela, niye bugüne kadar bütün aşk şiirlerini aç, bugün hani gazetelerin şiir ekleri oluyor ya bazı gazetelerde. Şiir, siz de mi? Şiirlerinizi gönderin. Ne tip gazeteler alıyorsun Egeciğim? Sizin aldığınız gazeteleri okuyorum. Aldığımız gazetelerde ben herhangi birine şiir, bir gazetede var. Yani çocuğunun fotoğrafını gönderdiği yanında çocuğu olmayan bazı adamlar da şiirlerini gönderiyorlar. Yani. Evet. Orada bak, bugün 10 tane şiir varsa 5 tanesinde yağmur var. Özledim seni yağmurun düşmesi gibi. Hemen alttaki şiirde yağmurun düştüğü günlerde seni andım. Ve ama bu, o son dönemdeki o şeyden kaynaklı. Kuraklıktan mı? Barajlarımız doluyor. Onun coşkusundan kaynaklı herkes kendini şiirle ifade herkes, ediyor. Ya, daha doğrusu yağmur yağdığı zaman eve kapanıp televizyonu açmayayım, şiire yöneliyor galiba. Sen 10 dakikada şu şiirimi yazayım da maçın karşısına geçeyim mi diyorlar bilmiyorum da. Böyle bir şey var. Bak o gazetelere yarın bir göz atarsa dinleyicilerimiz, 10 şiirden 5'inde yağmur var. Diğer 5'inde de sigaramı yaktım, dumanında senin hayaline daldım diye bir şey var yani. Ya tam bu cümleyle ya da bunu değişti. Sigaramın dumanında seni gördüm veya dumanında seni gördüm sigaramın gibi bir dizeye rastlamak mümkün. İşte o şiirlerde mesela kar yok. O karın beyazlığından falan bahsedilmiyor. Daha doğrusu hadi o gazetedeki şair ama denemelerini, şiir denemelerini saymayalım. Gerçek edebiyatta da kar çok az. Ama neden? Bir sor bakalım. Çünkü o... Edebiyatçıların büyük kısmı çünkü Ege bölgesi, Marmara bölgesi, Akdeniz bölgesi. Akdeniz olur mu canım? Türkiye'nin bütün önemli şairleri Ankara'da şair olmuş, sonra İstanbul'a gitmiş. Ama asıllarına bak, çocuklukları falan nerede geçmiş? Ankara'da en önemli geçmiş. Şey. Nasıl Ankara'da geçmiş? Söyle bakalım bana, Ankara'da geçmiş, çocukluğu Ankara'da geçmiş. Cemal Süreya. Cemal Süreya. Onun anne tarafı bir kere Sinopludur. Hayır, başka yerde. Ne? Sivaslı galiba. yanlış olmasın da. Yani öyle ben, ben de tamamen uyduruyorum. Yani, tezimi destekleyecek çünkü bir şeyler bulabilirim diye. Şair adam. Nedir adamın derdi? Sokaklarda dolaşsın. Hayal, bir taraftan hayal kursun. Bir taraftan o zihnindeki düşünceleri birbirine eklesin falan. Tamam, ben sana falan eski tarihten örnek vereyim. Ömer Hayyan. Nereli Ömer Hayyan? Nereli? İranlı. İran. Kar mı varmış o dönemde? Şimdi vardır belki. Ama adamın derdi şimdi bak. Şairi düşün. Sen filmlerde falan şeyleri düşünüyor. Ne derler? Şairleri mi düşünüyor? Şair sahnelerini düşünüyor. İşte saçı başı dağılmış. Sakalı hafif uzamış. Böyle üstünde bir eskimiş pardüsü. Sokaklarda dolaşıyor. Bazen böyle bir köşe başında duruyor falan. Böyle buruş buruş bir kağıda küçük bir kalemle bir şeyler yazmaya çalışıyor. Yürümeye devam ediyor falan. Etrafında şey saçıyor. Böyle korku saçıyor. Korku herkes saçıyor, tedirgin falan oluyor ondan. İşte bu adam. Şimdi bu adam kafasında ama kelimeler dönüyor, duygular, düşünceler iç içe giriyor. İç dünyası karma karışık diyorsun. Şimdi böyle bir adam. Şimdi bu adam yürürken şiir mi düşünsün? Ay ay ay ay ay, ay bu da kaymıyor. Burada bu yokuşa inemem. Yok. Yani şimdi yaş 35 yolun yarısı, hani ağır ağır çıkacaksın merdivenleri şiir var ya. O merdivenlerde kar olsaydı onlar bu şiir yazılamazdı. O merdiveni görünce ulan nereden çıkıyor? Dur şu kenardan tut. Kenardan da tutunamıyorum ki diye böyle bir şiir olur diye. Kenardan da tutunamadım ki abi diye. Veya hani başladı yaş 35 falan diye iki adım oradan şey attı. Ondan sonra ulan diye düştü orada. Ne şiir kalır? Yaş bir 35 ekiz, miydi 45 miydi falan onu unutur zaten. Eve gittiğinde çünkü çarpacağı için yere. Şiir de okuyamaz. Abi bir düştüm bak bacak mosmor diye. Bütün edebiyat tarihimiz bununla dolu olur yani. Abi bacaklarım falan o dizlerim çürük içine kaldı. İşte ona geldi benim netice itibariyle. Yani o yüzden sevilmez yani kar. Kar çünkü edebiyatın, şiirin her şeyin düşmanı. Bir iki tane kar şiiri varsa o da kar uzun süre kaldıysa adam şiirini yazmıştır. Gıcır ondan gıcır sonra şöyle çıksan bak yeni yağmış kar basıyorsun üstüne bastıkça gıcır gıcır gıcır kar sesi geliyor. Bak ne kadar güzel. Şiire en güzel bak ses bana. Gıcır gıcır kar sesi. Geçen gün gıcır gıcır karda yürüdüm. O bile şairin kafasını dağıtır. Adam düşüncelerine yoğunlaşır. Şimdi senin bir İzmirli olarak zaten bunu algılamanı bekleyemem açıkçası. Çünkü senin genlerinde bu yok. Bu senin aslında genlerinde vardır bir yerlerde ama çok derinlerde ben kaç tane genin var senin diyelim. 4-5 tane. Adam olanın 4-5 tane geni vardır. Yani öyle çok gende olmaz yani. Benim bildiğim senin temiz 10-15 tane genin var. Yani bunların birinde belki ikisinde vardır. Onları araştırmak lazım. Yani azında vardır ama biraz şöyle eşelesek, biraz köpürsek, genlerim biraz şöyle kaşısak onun altından çıkar diye tahmin ediyorum ama yani ben gerçekten severim. Böyle hani pek çok insanda kar yağdığı zaman bir coşku olur. Böyle sen bilir misin bilmiyorum ama kar ilk yağdığı zaman şöyle bir hele ki akşam saatlerinde yağmaya başladığında şöyle trafik falan geçtikten sonra saat 10-11 sularında dışarıya çıktığın zaman o güzellik, o coşku, o mutluluk hiçbir şey de olmaz Ege'ciğim. Ben şimdi bak sana onu çok güzel anlatayım. Daha güzel anlayacağını düşünüyorum. Akşam saatlerinde kar yağmış. Kar yağmaya başlamış. Kar yağmaya ve başlamış. Ve yağıyor orada. Bakıyorsun yokuşa park etmişsin. Evet. Arabayı. Evet. Senin önünde de dibinde park etmiş başka bir araç var. Evet. Bu adam kaydırmadan çıkabilecek. Mesela bak akşamüstü o karın altında yürürken aklına gelen düşünceler. Tamam kar gene ayağının altında gıcır gıcır. Evet Ankara gene gelinliklerini giymiş ama yarın sabah sen o yokuşu çıkabilecek misin? Senin evin içinde tatlı bir yokuş olduğunu biliyoruz. Lüks lastiklerin tamam çok güzel de yanındakinin önündekinin o lüks lastiklerden var mı? Takip mesafesi korunabilecek mi? Bak bunlar karla beraber aklına gelecek bazı romantik düşünceler. Yani şimdi ama bu bir bakış açısı. İşte benim bakış açım bu. Ya ama sen hep böyle negatiften bakarsan negatif olur. Yani eskilerin deyimiyle. Şey gibi mi düşünüyorsun sen? Araçlar kaymış birbirine çarpmışlar ve birlikte arabadan bir öfkeyle çıkıyorlar. Ama o karın saflığı, beyazlığı bütün o gerilimi bir anda alıyor. Ve o insanlar kar tanelerinde, yanaklarına konan kar tanelerinde dostluğun sıcaklığını yaşıyorlar gibi tabii, bir şey mi? Bir taraftan da eskiler şey derler yani eskiler dediğim mesela annem öyle der. Kar ya diye, kar mikrobu öldürür diye. Bir de dağların ayazının vurabilmesi için böyle bir şey gerekiyor. Böyle bir kar yağdıktan sonra da bir şey olur ya. Ayaz. Bir ayaz olur ya. İşte dağların ayazı vurur şehre. Ha rüzgar soğuyup geliyor. Ha soğuyup geliyor. Kendinden soğutmalı güzel bir sistem. Valla yani ben yılbaşında hani yeni yıla girerken öyle bir de hani mesela Güney Yarımküre'de de yılbaşı yine aynı zamanda kutlanıyor benim bildiğim kadarıyla. Adamcağızlar yazık özeniyorlar böyle pamuklardan falan kar ya orada şahane ekvatorun ortasında. Pamuktan kar kadar güzel bir şey var mı pamuktan ya? Pamuktan yapmışlar net tadını çıkartabiliyorlar. Tişörtler üstünde bu mudur yani? Onların öykündüğü şey bu. Ben Antalya'da keşfetmiştim bunu. Sıcak iklimlerde yaşayanlar nedense hep özenirler. Böyle bir kaban giyelim, bir kazak giyelim, bir gocuk giyelim diye. Hep böyle bir şeyle bir bot giyelim diye. Yani o mağazalar ben de çocukluğumdan hatırlıyorum. Bir zamanlar İzmir'de mağazalarda moda mıydı bilmiyorum da böyle bir kar botlarıydı moda. Yani insanların onu alıp giymesi çok normaldi kar yağan yerlerde veya havanın soğuk olduğu yerlerde de. İzmir'de böyle işte sonuçta mağazalarda aynı mağazalar. Aynı kıyafetler işte kış kreasyonu neyse bütün o ürünler her şehirde aynı. Bazı şehirde onlar işlevsel. İzmir'de de böyle bakıyorsun. He, bunu alsam bir gün daha sen? Çıkarsam giyerim falan ben diye bakıyorum. Ben zaman zaman anlattığın şeyleri hatırlıyorum yani böyle hani bir öykünme böyle bir o montu giyeceksin. Efendim hava soğuk olacak şöyle bir ayaz iliklerine kadar işleyecek. Sen demedin mi daha geçen gün ne zaman hava 10-15 dereceye düşse İzmir'de biz şeyi yakardık hemen diye. Alaaddin sobamızı. Alaaddin sobamızı yakardık diye. Çıkarın o Alaaddin'in yerinden diye. Onlar hep güzel şeyler işte. Bunlar hep senin aklında güzel kalmış anılar değil mi? Ya çok güzel anılar. İşte ben İzmir'deki çocukluğum yüzünden kar konusunda yanlış bir fikre kapıldım. Evet. İzmir'de kış geldi. Manisa civarında kar varmış diye bir haber gelirdi. Pazar günü de arabaya atlanır, o kar görülmeye gidilirdi. Benim bildiğim kar evden şöyle 2-2,5 saatlik mesafede olan, dağın tepesine çıkıldığında görülen, yalap şap böyle yamuk yumuk bir şeye benzemeyen bir kardan adam için biraz yoğrulan, sonra da ay ellerim çok üşüdü diyerek eve dönülen bir şeydi. Ben bilmiyorum ki karın evin önüne de yağabileceğini. Orada böyle biz gayet güzel giyinirdik. Çocuklar, babam mesela bize anlatırdı. Çocuklar, kar çok soğuk olabilir. Kar soğuk olacağı için kalın şeyler ki. Hemen biz de o zaman terliklerimizin üstüne bir de çorap geldik. Mesela öyle çıkardık. Çocuklar kar beyaz sütür falan diye bunları yolda yani o 2,5 saatlik yolculukta hep karla ilgili bilgiler verirdi. Kar ellerinizi üşütebilir. Kar kaygandır falan diye o bilgiler gelirdi. Ama Ankara'ya bir geldik o kar Manisa dağlarında değil evinin önüne geliyor ve üstüne basınca işte beklediğin fırsat ayağına kadar geliyor. Ayağına kadar geliyor da ayağının altından da kayıp gidiyor. İşte yani ben Manisa'da dağlara çıkınca zaten o şeyde böyle bir küçücük iki ağacın arasında gölge olan bir yerde kuzey yamaçlarında. Kuzey yamaçlarında bir blok kar oluyordu. Bütün İzmir'de o kara dokunacağım diye sıraya girdiğinden böyle çevresinde dönüyor herkes bir parmağının ucuyla kara dokunuyordu. Manisa dağlarında kar mı arıyordu? Manisa dağlarında kar mı geçti? Hatta senin? Böyle biz yani mesela bazı arabalar giderken bazıları yani çok acıklı bir şey. Şunu anlatayım hani Ankara'da karlı bir sabahta senin en büyük derdin nedir? Arabanın üstündeki karı temizlemek. Evet. Yani camları açarsın falan. Ondan sonra tavanı temizlemeye üşendiğin zaman giderken o tavandaki kar camın üstüne düşer falan böyle bir dertler vardır. Evet. Yani yokuş aşağı giderken özellikle. Karlı günde derdin arabanın üstündeki kardan kurtulmak. Evet. İzmirliler karla karşılaştıkları zaman işte sen kar görmeye Manisa yollarındasın. Karşından arabalar geliyor. Torpidonun üstüne kar yığmışlar. Biz karı gördük gibi. Böyle bir şey yani insanlar özellikle karı avuç avuç alıp arabanın önüne koyuyorlardı. İşte hep öykünme. Öykünme. Öyle işte şeyden bu görüyorlar işte güzel filmlerde yani bu, görüyorlar onlar sahne. Yani macerayı bu kadar yaşamaktı bizim şeyimiz. Hatta şey dediğim adamlar karı bitirmişler ya biz neyle oynayacağız diye kızdığımı hatırlıyorum. Yani böylesi güzel. Karla biz de haşır neşir olduk. Evin önüne gelen kar. Yok zaten öyle bir şey. İçiniz rahat olsun. Nasıl bir artık şey verdiyseniz ya da nasıl diyeyim bu küresel ısınma artık ne boyutlara vardıysa Aralık ayında 15 derece 11 derece aralığın sonu ocağın başına geliyoruz şurada. Bu tür sıcaklıklarla bilmiyorum ve bu zihniyetle karın yağması zor gözüküyor diyorum ben ama tabii şey sezonunda yaz sezonunda da barajların doluluk oranını umarım konuşmak zorunda kalmayız. Barajlarımızdaki su miktarını. Şimdi 19.44 oldu. Ben bir iki aslında teknolojik gelişme var. Onlardan bahsetmek istiyordum. Bir tanesi Twitter'la ilgili. Twitter'ı bazı yüzyılları çok seviyor. Gerçekten hakikaten aradığımız fırsat ayağımıza kadar geldi. Yüzyılın en güzel icadı dediler. Ben çok kararsızım, tam olarak bilemiyorum. Yani işte bazen girip bir iki cümle yazıyorum, bazen de çok şey geliyor. Neler? Yani şimdi Twitter'la bana göre şeyin arasında teknik olarak hiçbir fark yok. Neyine? Farmville. Aynı, ikisi de oyun. Yani birileri bunu gerçekten bir iletişim devrimi olarak görebilir ama kimse kimseyi kandırmasın yani. İletişim devrimi telefondur yani. Evet, cep telefonudur hem de. Cep telefonudur. Efendim internettir ama Twitter... Ve de araç telefonudur. Keşke o günlere tekrar dönsek. Araç telefonunun ben tekrar şey olmasını istiyorum. Araçları çok güzeldi, onlar böyle kallavi takılırdı. Neyse, evet telefondur. Yani ama Twitter'da... Budur, böyle Twitter şey diye konuşanlar var. Haberin artık çağın hızlanması, haberin özü, her şeyi 140 karaktere indirmek falan. Palavrayla. 140'ı neye göre belirlemişler? Cep telefonlarındaki şey. Yani bu Twitter biraz mesaj da cep telefonuyla kullanabilesin diye 140 karakterle sınırlamışlar. Cep telefonundan kısa mesaj olarak da oraya ulaşabilesin diye. Yani kimse kimseyi aldatmasın. Eğer çok önemli bir haber varsa anında şey yapılacak. İnternet sitesinden de anında yapabilirsin. Bir şey söyleyeyim mi? Ben cep telefonundan Twitter'a nasıl mesaj atılacağını bilmiyorum. Senin atabiliyor olman lazım. Bildiğim kadarıyla çünkü Ankara'da 3G'li tek telefon seninki. Evet. 3G'li şey yapıp girip atıyor musun öyle? Twitter'a girip atıyor musun? Muhtardan ilk önce bir şey yapman lazım. İl Muhaber'le gidiyorsun. Ciddi söylüyorum ya. Yani Twitter'a şeyini açıyorsun. Girdim. Normal bilgisayarda nasıl giriyorsam öyle yazıp atıyorum. O da oradan şey diyor işte. Bu da hayırlara vesile olsun diye. Ne kadar başka türlü ne olması lazım ya? Bir şahit alman lazım yanına. Canım, yabancı hayır. Da olabilir ama. Yabancı birisi de olabilir yani. Neyse, bazıları da hiç sevmemiş. Yani böyle bir bakıyorum, hani yeni bir merhaba diyenler bir süre sonra aman hiçbir şey anlamadık, kabak tadı veriyor. Bu ne olduğunu anlamadım. Çok sıkıcıymış bu deyip. Çok yakın zamanda bu hani milyon dolarlık, daha doğrusu milyar dolarlık diyorlar ya Twitter için. Hı hı. Beş para etmeyecek bir duruma gelebilir yakın bir gelecekte. Yakın millet bir... sıkılmadan satacaksa satsınlar. Tabii canım, şöyle bir iki ay içerisinde böyle bir duruma gelebilir ama işte yepyeni özellikler katmaya çalışıyorlar. Bundan bir tanesi de şey, baskül. Baskülü biliyor musun? Evet. Eskilerin deyimiyle kantar. İşte bu kantar terazi Twitter'a bağlı. De, terazi işte, dijital terazi işte. Tartılıyorsun falan filan. Sen bununla tartıldığın zaman tak ne yapıyor mesela? Ege bütün Kayacan. Takipçilerine kaç kilo olduğunu gösteriyor. Twitter'da yazıyor. Ege Kayacan'ın atıyorum kaç çıktın sen şimdi? Şimdi mesela evden çıkmadan tartıldım. 82 çıktım. 82 çıktım. Orada alta yazıyor mu? Ayakkabıyla tartıldı. Veya terlikle tartıldı. Ayakkabıyla. Ve tok karnına. Böyle yazıyor mesela. Oktay çıktı. Oktay Demirci. Maşallahı var. 110 artı. Orada he, soru işareti şey falan diye. Güzel bir sistem kurmuşlar. Twitter'a mesaj olarak geçiyor. Orada tabii çeşitli şeyler var. Artık baskülün yeteneğiyle sınırlı değil. Bir takım yaratıcı şeylerde Twitter'la bir bağlantısı var işte bunun artık. Nasıl okutuyor musun, ne yapıyorsan. Ben cep telefonundan mesaj atmayı beceremiyorum. Yani mesaj atmayı dedim, Twitter'a mesaj atmayı öğrendim şimdi de nasıl direkt açıp atıyor musun. Bu baskülle de efendim kaç kilosun, maşallahın var mı yok mu, bütün bunları rahatlıkla tüm sevdiklerinle, arkadaşlarınla, dostlarınla paylaşma imkanına sahip oluyorsun. Şimdi ben o konuda bir sıkıntı yaşamadım, hani şey vücudum müsaiti de dert etmedim yani. Ben yani kilolu kusursuz olsam, bir bedenim var diyorsun. Kusursuz kilo konusunda şeyim olmadı, sıkıntım olmadı. Ama bedenimle ilgili çok konudan çok rahatsız olup hakikaten çok sıkıntısında yaşadım yani. Mesela hani göbekli, her erkek gibi göbekli olmak canım sıkan şeylerden biri. Ama sen hep göbekliydin. Hep göbekliydim de bir zamanlar göbeksiz olduğumu hatırlıyorum yani. O dönem... Ne zamanlar? 11-12 yaşlarında civarında. Yok ya, ben Ankara'ya geldiğimde sırım gibi bir delikanlıydım. Ankara'da dürümü keşfettim. Dürümle beraber daha doğrusu ev yemeğinin dışına çıkınca o aile sıcaklığı. Çünkü aile sıcaklığı ne yapıyor? Metabolizmayı hızlandırıyor ya. Evet tabii. Aile sıcaklığı için de yakıyorsun. Ankara'ya geldiğimde kavruk bir çocuk olarak yakamadım. Şöyle bir şey var, o aile sıcaklığı falan diyorsun da ev yemeği dediğin şeyde et fazla olmaz. Ev yemeği dediğin şey genelde sebze ağırlıklıdır. Yani dolayısıyla şey, da doğru. Yani o et coşkusu, bünyendeki o et ihtiyacı zaman içinde karşılandığı zaman ne olur? Bünyen o coşkuyu yaşar. Biz bir de yanlış bir tavsiye almıştık bir abimizden. Öğrenci dediğim. Nasıl bir abinizden? Şişmanca bir abimizden şöyle bir tavsiye almıştık. O zamanlar adamın tipini göz önünde bulundurup o tavsiyeyi hiç tartmamıştık yani. abimiz böyle diyorsa doğrudur demiştik. Keşke dinlemeseymişiz. Öğrenci dediğin bir köfteyle bir ekmek yiyen adamdır falan demişti. Biz de yani zorlana zorlana bütün ev halkı olarak o bir köfteyle o ekmeği yemekle uğraşmıştık. Ondan sonra da tatlı bir dönüşü oldu onun bize. Mesela işte hani göbekle ilgili şey, ondan sonra ne bileyim saçla ilgili falan böyle takıntıları olan bir adamın, herkes kadar daha doğrusu rahatsızlıkları olan bir adamdı da. Şimdi mesela kilomu dünyayla paylaşmak bana koymaz da pek çok insanın en büyük sıkıntısı olabilir. Yani şey gibi, hani filmlerde oluyor ya, casusluk filmlerinde falan, bu hat güvenli mi diye soruyorlar ya. Evet. Bu baskül güvenli mi diye. Yani buna çıkınca Twitter'a çıkmayacak değil mi kilomuz anında falan diye soranlar kadınlar olabilir. Arasında çok var. Erkeklerde... Var değil mi o rekabet midir? Yani daha olumlu bir şeye de dönüştürülür mü? Rekabete dönüştürülür mü? Ayten 4 kilo daha vermiş falan, ben de hemen bir çıkayım falan gibi o Twitter'dan takip. Ayten genelde 4 kilo vermez. Vermez tabii. Aytenler biraz kilolu olur benim bildiğim. Ayten 250 dediğim... gram verdi mi vermedi. Ayten 250 gram almış. O zaman ben de rahatlıkla bir baklava yiyebilirim diye mi düşünüyorum? Yani acaba? O şey, nasıl diyeyim, bir kadının hani yaşı sorulmaz falan denir ya. Ya bir kadına yapılacak en büyük şey ayıp. Yani kilosunun bir şekilde öğrenilmesi ve ifşa edilmesi. Bazı kadınlar kendileri bile bilmiyorlar. Yani en son ne zaman, yani daha doğrusu biliyorlar ve kendi geçici hafızalarını alıp onu anında siliyorlar. Bir düşman ele geçer diye. Özellikle tartılmayanlar varmış. Beni konuştururlarsa veya işte hipnozla kilomu öğrenmeye çalışırlarsa tabii, öğrenemesinler tabii diye. Doğru. Yani kendilerine telkin yapan insan, kendilerine telkin yapan kadınlar var. Gerçekten çok zor. Bir kadının kilosunu asla asla öğrenemezsin. Eğer kilo ile ilgili ufacık da olsa, gram bazında sıkıntısı da olsa var. Sıkıntısı varsa. İşte böyle bir durum varken bunu Twitter'la tüm dünyayla paylaşmak. İşte kendini bitiriyor, kendini baltalıyor. Ben paylaşırım, ben 83 kiloyum derim, 84 derim. Benim 95'e kadar yolum var çünkü boy uzun ya. Kilo oradan şey yapıyor. Öyle bir rahatlığı var. Boyu veriyor mu Twitter? Hayır, işte boy kaldırır derler ya. Boy için başka bir siteye şey olacaksın. Hani ben mesela şimdi Twitter'a girdim. Senin de takipçinim. Bakalım Fahir bugün ne yazmış diye görüyorum. Okuyorum, Fahir 85 kilo. Allah Allah. Fahir'in boyu kaç acaba bu 85 kilo? Vücut kitle endeksi normal mi falan diye. Hop, orada altta link vermiş. Fahir'in boyu için boy, tıklayın. Boy Tracks diye bir site. Oraya giriyorsun. Fahir'in boyu işte ne? 1.90. İnsan bunları niye paylaşmak ister onu da anlayabilmiş değilim. Aslında bazen de vallahi kendime neler, de kızıyorum. Neler paylaşıyorum. Bazen işte kendime Facebook'ta de siniriyorum. Adam yani Farmville'de ben koyun aldım diye dünyaya duyuruyor bunu. Koyunlarım var. Koyunlarımı gelin görün falan diyor. Yo, şeyinin fotoğrafını çekip koyanlar var. İşte tabii Farmville'nin fotoğrafını çekip bele bele yaptım diye. Geçtiğimiz günlerde bir hanımefendi çıktı. Haza hanımefendi. Kendisi şey dünyasının ne derler, cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden bir zamanında, bir sinir olmuş şey açıklamalar. Farmingle uğraşacaklarını adam gibi çiftlikle uğraşsınlar. Bak ben 10 dönüm arazi aldım, neler neler yapıyorum diye. Gerçi kendisinin arazisi de pek kıymetli bir arazi. Hakikaten de şey, yani cemiyet hayatının önde gelenlerinden biri olduğun zaman, yani uğraşıyorum diyor da kendi birebir atıyorum şey yapmıyor. Yanındaki 20 kişiyle beraber öyle bir şey oluyor. O da gidiyor arada bir şeyleri buluyor. Yani tahmin ediyorum. Çünkü hanımefendinin öyle çok toprakla uğraşır bir şeysi yoktu. En azından yani. Elleri bayağı bir bakımlıydı. Yani Norveçli şimdi, balıkçıların elleri bir hanımefendinin elleri iki. İşin zaten özü toprakla uğraşmak, toprakla haşır neşir olmak değil. Oturduğun yerden bir şey yapmak. Yani ona bakarsan bazı insanlar da işte bu ne Counter Strike'ın başında saatlerini geçiriyorlar. Askeriyeden de gelip ne öyle Counter Strike gelsinler askeriye yazılsınlar demiyor kimse. Çünkü oyun denen bir şey var yani. Ya oyun da işte Farmville o zaman biz yani onda bir aksiyon var. Aksiyon dediğim bir hareket var. Bir şey görebiliyorsun. Ama bunu da böyle derken bir son dakika gelişmesi stüdyomuzda Oktay Demirci. Ne oldu? Döndün dolaştın, kuyruğunu kıstırdın, yine stüdyoya geldin Oktay'cığım. Hiç de kuyruğumu kıstırmadım. Gayet gururla, gayet mutlulukla koşa koşa geldim stüdyomuza. Özür dilemek için mi geldin? Yoksa bir hoşça kal demek için mi? Gıyabımda ne yaptım? Gıyabımda ne yaptın mı? Sen ne yaptığını çok iyi biliyorsun Oktay. Yani artık bunun affedilir tarafı yok. Ayrıca artık hakikaten dinleyicilerimiz de bayağı mesaj attılar. Kabak tadı verdi Oktay'ın bu ani reklam parlamada için yaptığı hareketler. Reklam kokan hareketler diyen dinleyicilerimiz oldu yani. Ben açıkçası şey, yani seni savunmaya çalıştık. Yani aslında öyle bir çocuk değiliz. Babacan, sevecen, cömert, sevgi dolu. Öncelikle çocuk dediğiniz için teşekkür ederim. Yani dinleyicilerin bir insana artık söylenebilecek en güzel laflardan bir tanesi bence. Çocuk mu? Evet. Geçen hakça saçlarından utanmıyorsun. Hakkı Devrim söylüyordu da, Hakkı Devrim herkese çocuk diyor ya. O kadar güzel duruyor. Hakkı Devrim'e göre herkes çocuk. İşte orada yaş değil aslında konu olan. Tabii galiba. Akıl değil mi Allah sen Oktay? Ne yaptın? Siz ben yokken ne yaptınız? İşte burada taklitler yaptık. Espriler, işte tiplemeler falan yaptık. Ne kadar güzel. Senin yokluğunu aratmamaya çalıştık. Yani yaklaşık 1,5 saattir ben sizden uzağım. O kadar özledim ki sizi. O kadar özledim ki gerçekten. Ve sevgili Pınar ve sevgili Özgür'ü de getirdim beraberimde. İyi yapmışsın. Beraberindeki İlerleyen heyetle beraber Oktay Demirci geldi. İlerleyen dakikalarda stüdyomuzu onlara bırakmak üzere ben bir anlaşma yaptım. Ne diyorsunuz? İyi canım, yani çok meraklılarsa o zaman çünkü onlar haftada bir yapıyorlar ya program. Evet. Özlüyorlar yani, bizim her gün mikrofon başında olduğumuzda yani ayıptır yani. Bir fedakarlıkta bulunalım. Çok arsızlık yapmayalım. Evet. Bugün çok önemli bir şey açıklayacaklarmış programda. Yarın zaten mikrofon gene bizim sevgili dinleyiciler. Evet. Radyoda sizin. Yarın akşam buluşmak dileğiyle iyi akşam. Deneyelim mi? Deneyelim. Hadi. Yarın akşam yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.